Thank you. Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos vasárnap estét kívánok mindenkinek! Ahogy azt tegnap és ma délelőtt megbeszéltük, folytatódik az 1989-es Batmobile-nak a Lego verziójának az építése, ami nem kis feladat, hiszen egy hatalmas nagy készletről van szó, amit tegnap este kezdtem el építeni, összesen 24 darab ilyen zacskóból áll ez a szett, és tegnap este összesen 6 zacskót sikerült összeépíteni, gyakorlatilag a Batmobile-nak az alvázát készítettük el, illetve a kasztinak az eleje már kezd formát ölteni, úgyhogy ma este azzal folytatjuk a programot, hogy folytatom az építést. Közben megérkezett ide oldalra Oberon Cica, aki kicsit kérdően bámul az asztalra, és szerintem így a lelke mélyén érzi, hogy neki megint nincs itt hely az asztalon. De hiába érezte a lelke mélyén, ettől függetlenül úgy érezte, hogy neki muszáj megjelennie. Nézd, Abika, nem juti falatot bontottam ki, csak egy legó zacskót. Úgyhogy nagyon sajnálom, de nincsen még neked semmiféle ennivaló itt. Úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha ahogy jöttél, úgy távoznál. Itt erre nézd, arra gondoltam, hogy így, itt így elmehetnél erre. Nem? Nem értesz egyet velem? Miért nem? Látod, hogy nem tudsz sehova leülni. Látod, ugye? Tisztába kell, hogy legyél vele, hogy neked egész egyszerűen jelen pillanatban nincsen hely az asztalon. És én nagyon örülök neki, hogy dorombolsz, meg hogy ilyen kedves cica vagy, meg hogy a figyelemre vágysz, de sajnálatos módon most nincs lehetőség arra, hogy látom, mégiscsak megtaláltad a helyet az asztalon, ahova le lehet ülni. Ez fantasztikus, de hogy ide szórnám a Lego elemeket, amikből megépíteném a Batmobilt. Úgyhogy legyen már az, hogy most egy picit magamra hagysz. Aztán majd, hogyha vége lesz a streamelésnek, akkor utána majd foglalkozom veled. Mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez? Nem érzed, hogy ez jó program lenne így, ugye? Na, cicácska. Nyomás. Ez az. Na. Oberon beköszönt. Kicsit nehezményezi, hogy nem vehet részt ma este sem az építésben, de hogy nagyon kicsi ez az asztal. Egész egyszerűen nincsen hely a cicának, úgyhogy kénytelen vagyok tőle. Megszólom, ne nézzél rám ilyen megvetően, légy szíves. Nem juti falat. Nézd, Lego zacskó. Nincs neked most semmiféle juti falat. Cicáncs. Megértem, hogy fel vagy háborodva, de nem tudok mit tenni. Mindig ez van. Elkezdődik az építés, és a szegény cica kiborul. Hogy megint nem ő van a középpontban. Borzasztó, borzasztó. Hogy lehet így élni? Egész egyszerűen. Gondolom most ezt nyávogja saját magába, hogy lehetek ennyire szívtelen. Hogy ő idejön, és én egész egyszerűen nem vagyok hajlandó vele foglalkozni. Sajnálom Obika, tényleg őszintén sajnálom, de ez volt az asztal az IKEA-ban, amit meg tudtam venni, és egyszerűen nincsen rajta neked hely. Szervusz, Strovacek! Üdvözöllek itt a csatornán! Jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, amiben, ha minden jól megy, akkor macskamentesen fogok Lego Batmobilt építeni. És úgy képzeljétek el, hogy voltam ma az IKEA-ban, ugye az volt a célom, hogy vásároljak Oberon macskának, amikivel most itt találkoztatotok rövid időre a streamben egy világos házikót, viszont nem volt az IKEA-ban világos cica házikó. Korábban kinéztem ilyen fehér iglut, amiben, hogyha bemászott volna a macska, a fekete macska, akkor tökéletesen látszódott volna a kis habteste a fehér házikóban, de hogy az elfogyott. Úgyhogy elmentem az IKEA-ba, ettem húsgolyót, és utána vettem ilyen borzasztóan szükséges dolgokat, amikre szükségem volt itt a háztartásban, aztán hazafelé beugrottam a Freshnow-ba, ahol találtam fehér cicaházikót, viszont az a borzasztó hírem van, hogy egyelőre Oberon, hát mondjuk ki, és most fogjátok be a fületeket, de hogy így leszarja a házikót, úgyhogy itt van benn a szobában az új cicaházikó, és Oberon egyszer megszagolta, és azóta nem hajlandó foglalkozni vele, ami őrületes nagy csalódottságot okozott számomra, mert egyrészt korábban még nem volt ilyen. Tehát, hogy korábban bármikor vettem a macskának bármit, akkor ő azt lelkesen fogadta és rögtön belakta, és most ezzel a fehér egyébként ilyen elképesztően puha, ilyen szőrszálakból álló kunyhó itt van benne a szoba közepén, és nem hajlandó belemenni. Úgyhogy egyelőre egy picit szomorú vagyok. Az az őrületes nagy szerencsém van, hogy vissza lehet váltani. Tehát, hogy vissza lehet vinni a Freshnow-ba ezt a házikót, hogy 14 napon van rá, hogy visszavigyem, úgyhogy most itt lesz benn a szobában, és hogyha a cica az elkövetkezendő napokban nem fogja úgy érezni, hogy ez itt az övé, és neki ezt be kell laknia, akkor szépen vissza fogom majd vinni a Freshnow-ba, és egyrészt vissza lehet váltani egyébként a cuccot, direkt nem szedtem róla le a címkét, meg elraktam rendesen a blokkot, és vissza lehet váltani, vagy le lehet vásárolni az árát, úgyhogy most drukkoljatok nekem, hogy a cica azért valamennyire mégis megszeresse ezt a házikót az elkövetkezendő napokban. Bízom benne, tehát hogy korábban nem nagyon volt tényleg ilyen, őszintén mondom, hogy korábban nem nagyon volt ilyen, hogy a macska ne értékelte volna azt, hogy vettem neki dolgokat. Most viszont úgy látszik, hogy eljött a pillanat, amikor megmakacsoltam magát, úgyhogy most az elkövetkezendő egy hétben vagy beleszokik ebbe a házikóba, vagy kénytelen leszek. Kénytelen leszek visszavinni ezt a jópofa kis szőrös cuccot visszavinni, és keresni helyette egy másikat. Láttam egyébként alternatívákat a Freshnow-ban, de hogy direkt ilyen fehéret akartam venni, hogy bármi történjen is, ha belemászik a cica, akkor látszódjon a kamerában, de hát lehet, hogy ez nem lesz elég. És láttam egyébként ilyen szürke verziót, ami nagyon hasonlít arra, mint amiben most szokott heverészni, úgyhogy ha nem szereti meg ezt a verziót, amit most vettem neki, akkor már kinéztem azt, amire esetleg le fogom cserélni, és teszünk vele egy próbát. De hogy így nagy lelkesen jöttem hazafelé, mondom, jaj, de jó, a cicának megint lesz saját kis cucca, biztos örülni fog, rögtön belemászik, ott fog dorombolni, helye húja, ehhez képest, hát gyakorlatilag a füle botját nem mozdítja a macska, hogy bemászhasson az új kuckójába, úgyhogy szomorú vagyok, nagyon szomorú vagyok, hogy így alakultak a dolgok. De bízom benne, hogy most még csak ilyen átmeneti állapot van, és egyszer csak így rá fog döbbenni, hogy neki ez valójában jó, hogy lett egy új lakhelye. Úgyhogy még nem vesztettem el a reményt. Most ugye 2 napra el fogok utazni, itt hagyom, és abban bízom, hogy mikor hazajövök, akkor addigra így megszereti az új otthonát a cica, és aztán boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Vagy valami ilyesmi. Ups. Na. Jaj. Ugye a napot egyébként egy pókemberes streammel kezdtük. 2 órát pókembereztem. Sajnos valamiért egyébként rossz volt a hang. Bízom benne, hogy mondjátok kérlek, hogy most minden rendben van egyébként a hanggal, hogy nincsen zörgés, zúgás, és nem kell állítanom semmin. Fogalmam sincs egyébként, hogy a reggeli problémákat mi okozta, de bízom benne, hogy a következő streamre sikerül majd rendesen beállítanom a játék hangját, és nem lesz gond. Jaj, közben azt látom, hogy Strova csak írja, hogy csak a cica miatt jött a streambe. Egyrészt nagyon szomorú vagyok, ha tényleg így van, másrészt ne haragudj, Strova csak, de hogy tényleg nincsen hely a cicának. Úgy örülnék neki, hogyha egyébként itt heverészhetne, és itt dorombolhatna nekünk, de hogy tényleg, tehát hogy egyszerűen nincsen hely. Nincsen hely neki. Nagyon sajnálom, hogyha csalódottságot okoztam a cicátlansággal. De biztos vagyok benne egyébként, hogy nem utoljára láttuk Oberont a mai streamben. Egészen 100%-ig biztos vagyok benne, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy neki megint tiszteletét kell tennie itt az asztalon. Egyébként most ott fekszik tőlem jobbra az ágyon, ráfeküdt a zacskókra, a Lego zacskókra, és dorombol. Úgyhogy nem pontosan értem, hogy most minek örül, de az mindenképpen jó hír, hogy nem haragszik nagyon. Biztos tudja, hogy róla beszélek. Ah, Strovek, megbocsájt, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy lelkű vagy. Na, közben én itt építem az építeni valót. És azt néztem egyébként, hogy nemrég ért véget Zsófinak a streamje, és ő is Legót épített, méghozzá az Adidas cipőt rakta össze. Ami egy olyan Legó készlet egyébként, ami engem egyáltalán nem hozott lázba, mert hogy én azon valószínűleg kevés ember közé tartozom, akinek soha nem volt Adidas Superstar cipője, meg úgy általában az Adidas márka az soha nem tartozott különösebben. Tehát hogy voltak Adidas cuccaim az életemben, de hogy ha jól emlékszem, akkor Adidas cipőm talán soha nem volt. Tehát hogyha cipőt kell venni, mondjuk sportoláshoz, vagy ilyen kényelmes cipőt, amiben tudom, hogy nem fog fájni a lábam, meg így hosszú kilométereket meg tudok benne tenni, én mindig Nike cipőt veszem. Tehát, hogy én nem Adidasos ember vagyok, hanem Nike-is ember vagyok. És viszont Zsófi nem, úgyhogy ő ma azzal foglalatoskodott, hogy összerakja azt az Adidas cipőt, ami, mondom, nekem nem tetszik, de tökre értem, hogy miért rajong érte rengeteg ember, mert hogy tényleg egy ikonikus lábbeliről van szó, amit valószínűleg szórakoztató lehet összerakni, hogyha te magad egyébként szereted a márkát, meg volt ilyen cipőd. És hogyha jól értettem, akkor ez volt Zsófinak az első olyan LEGO szettje, amit felnőttként rak össze. Úgyhogy mindenképpen mérföldkőnek nevezhető ez az Adidas cipő a Zsófi streamek életében. És 6 óra hosszán keresztül legózott. 6 óra hosszán keresztül, sőt, több mint 6 óra hosszán keresztül, 6 és fél óra hosszán keresztül, és néztem, és még a végén sem tűnt fáradtnak. Ilyen tök laza volt, beszélgethet meg minden, bárcsak én lennék még ilyen, hogy így 6 órás streamelek, miközben legózok, és a végén nem vagyok így egy ilyen agyilag kiégett hulla. De hát én már megöregettem sajnos, és már nem bírom úgy a kiképzést, mint Zsófi. Minden esetre tök jó volt látni, hogy ő is élvezi, hogy legózik, és összerakott összerakott egy legót a streamben, ezt akartam mondani. Közben Balázs kijavított, hogy a második legója volt ez Zsófinak, mert már volt neki egy lila Harry Potter busza, és tényleg emlékszem is arra a buszra, hogy mesélt róla. Azt nem emlékszem, hogy vajon azt is streamben rakta-e össze, ha igen, akkor ezt a streamet nem láttam, de arra emlékszem, hogy mesélt már a buszról, úgyhogy akkor valamit félreértettem, mindegy. Akkor a cipő volt a második felnőtt lagója. Whatever. Lényeg az, hogy van még egy ember, aki megfertőződött a legózással, és hát ez nyilván tök jó dolog. Jaj, nem is... valamikor egyébként szerintem én is annyi idős lehettem, mint Zsófi, mikor újra felnőttként rácsavarodtam a legóra, úgyhogy nem lepődni meg egyébként azon, hogyha jövőben újabb LEGO szettek jelennének meg Zsófi gyűjteményében, tehát hogy így látok rá némi esélyt. Közben meséljetek, hogy nektek mivel telt egyébként ez az egészen kellemes vasárnap délután, mert hogy ugye kint voltam pár órát a szabadban, tök jó volt. Odakint egyébként az IKEA-ban egy ilyen elképesztő mennyiségű ember volt, tehát hogy alig vártam, hogy kiszabaduljak onnan. Tehát hogy tényleg, tehát hogy ilyen felfoghatatlan mennyiségű ember volt. A kajás rész is teljesen tele volt, szerintem nem is tudom, egy ilyen jó 25 percet biztos, hogy sorban álltam, hogy húsgolyókkal telíthessem tele a szervezetemet, és utána lementem a piac térre, hogy vegyek ilyen apróságokat a lakásban, mint például kiskanál, mert hogy soha nincs elég kiskanalam, megvettem boros poharat, mert azt megint sikerült eltörnöm egyet, megvettem új díszpárnákat, mert amik itt vannak a kanapén, azok már teljesen szét vannak puhulva, én pedig nem nagyon szeretem a puha párnákat, és ilyen elképesztő tömeg volt. Attila kérdezi közben a chatben, hogy tervezem-e az új LEGO Tumblr megvételét, és az igazság, hogy nem. És azért nem tervezem egyébként a Tumblr-nak a megvásárlását, mert hogy nekem megvan a 2014-es kiadás, nem is olyan régen újra összeraktam, méghozzá streamek keretében, és a kettő annyira nem különbözik egymástól, hogy most megvásároljam még egyszer gyakorlatilag ugyanazt azt a LEGO szettet, úgyhogy nem tervezem az új Tumblr-nak a beszerzését. Igazából a LEGO, amin gondolkodom mostanában, hogy jó lenne beszerezni és összerakni, az a galaxis őrzőinek a hajója, ami ugye nem olyan régen jelent meg konkrétan ilyen új kiadásban, és annak is van egy ilyen forgatható talapzata, és azon gondolkodtam, hogy a korábbi galaxis őrző is hajók közül nekem egyik sincsen meg, hogyha jól emlékszem, akkor legalább 3-at már kiadott a LEGO, és egyik sincsen meg, és tökre tetszik ez az új változat, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy azt kellene megvenni. Ugye az egy ilyen, mennyi? Ilyen 40 és 60 ezer forint között van, tehát hogy azért arra is alszok egyet, vagy kettőt, vagy 15-öt, de hogy mostanában az a készlet, ami egy kicsit így megmozgatta a fantáziámat, hogy tök jó lenne, hogyha meg lenne. Közben Attila azt is kérdezi, hogy mi a különbség a két változat között, már mint hogy a 2014-es és a 2021-es Tumblr között. Őszinte leszek, ilyen őrületesen nagy változások nincsenek. Azt tudom, hogy a hátsó kerekei azok megváltoztak a setnek, illetve minthogyha az új verzió egy kicsit másképp lenne megépítve a felfüggesztése, de ebben nem vagyok biztos. A legnagyobb változás a két változat között, hogy az új verziónak van egy ilyen talapzata, mint amilyen majd ehhez a Batmobilhoz is készül, amire így rá lehet pattintani, és lehet forgatni. Tehát, hogy Isten igazából ilyen egetrengető eltérések nincsenek, tehát hogy méretre majdnem pontosan megegyeznek, tényleg a kerekeken látszik, a hátsó kerekeken, hogy ott másfajta abroncsokat használ a Lego, meg ott van ugye ez a talapzat, amit említettem, és ezt leszámítva viszont nem nagyon vannak eltérések az én tudomásom szerint. Lehet, hogy egyébként most tévedek, de nyilván az építést illetően vannak eltérések, ha jól tudom, talán egy picit talán több arany alkatrészt használtak a tervezők, mint korábban, de tényleg ezek olyan apróságok, amik miatt én most nem fogok újra kiadni. Nagyjából mennyi? 80 ezer forintba fog kerülni az új Tumblr. Szóval egyrészt nincsen neki hely, meg tényleg, tehát hogy két ugyanolyan Lego setnek még az én lakásomban sincsen hely. Úgyhogy én ezért nem gondolkodok azon, hogy megvegyem. Viszont, hogyha valakinek egyébként nincsen még meg ez a fajta Batmobile, és szeretne egyet, akkor tökre megértem, hogy megveszi, meg hogy rááldozza azt az egyébként nem kevés pénzt, mert egy kifejezetten jól sikerült Lego setről van szó. Most nyilván én a 2014-esről beszélek, de nyilván az új, hogyha a 2014-es jól sikerült, akkor azt gondolom, hogy a 2021-esnek sem lesz semmi különösebb problémája, úgyhogy hogyha valaki így gondolkodik rajta, hogy meg akarja venni, és nem biztos benne, én igazából csak így bátorítani tudom, mert tényleg egy olyan készletről van szó, ami masszív, összeépítve nagyon jól néz ki, szerintem tök szórakoztató összerakni, hosszú építést garantál, tehát hogy egy több ezer darabos készletről beszélünk, amit ha jól emlékszem, én 3 streamben raktam össze, 3-3 órás streamben, úgyhogy ilyen 5-6 órát még a profik is el tudnak vele bohóckodni, úgyhogy ja, én azt mondom, hogy az a set megéri azt a pénzt, amit kérnek érte, mert hogy tényleg egy gyönyörű darab lesz az embernek a gyűjteményében. Szia Boldi! Hogy telt a nap? Hát kérlek szépen, nem volt semmi igazán izgalmas ma. Reggel ugye volt egy jó kis stream, pókembereztem egy picit a pókembernek a PS5-ös verziójával, a remastered verzióval. Az eltartott egy ilyen jó 2 óra hosszán keresztül, aztán elmentem az IKEA-ba, hogy vegyek Oberonnak új házikót. Sajnos az IKEA-ban nem találtam olyat, amit szerettem volna, úgyhogy ott csak ettem húsgolyókat, meg vettem a konyhába, meg ide a nappaliba ilyen szükséges dolgokat, amik már nagyon kellettek így a háztartásba. Aztán hazafelé beugrottam egy Freshnaf-ba, ahol vettem világos színű kuckót a macskának, viszont a macska egyelőre tojik az új kuckójára, úgyhogy nem ez volt életem legjobb vétele. Épp néhány perce meséltem a többieknek, hogy abban bízom, hogy amíg elmegyek itthonról, addig megszereti, és belakja a cica a házikót, hogyha nem, akkor vissza fogom vinni a boltba, és valószínűleg választok neki egy másikat. Közben egyébként befejeztem a 7-es zacskót, és már bontom is a 8-asat. És most tartok egyébként a 176. oldalon az építési útmutatóban, ami összesen 436 oldalas. És egyébként azt terveztem így első körben, hogy ma este a 12. zacskóig fogom építeni a Batmobilt. Ugye összesen 24 darab zacskóból áll ez a Lego set. Úgyhogy most az a terv, hogy ma este szépen eljutunk legalább a feléig. És ugye azt láthatjátok, hogy ez itt egyébként az eleje a Batmobilnak, és a hátából szinte még nem építettem meg semmit. De hogy már vannak benne például mozgó alkatrészek, már megépítettem azt a részt, hogy így csavargatva szépen kiemelkednek a gépágyuk, amik biztos, hogy aki látta a filmet annak idején, vagy éppen mostanában, vagy bármikor, akkor emlékszik rá, hogy itt van ez a hatalmas nagy két gépágyú az autónak az orrában, és megoldotta a Lego, hogy ilyen mechanikával szépen ki lehet őket csavarni, és vissza lehet csavarni. Nézzük, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, így van. Szia Robin, szép estét kívánok! Egyébként szokás szerint az építési útmutató előttem van egy monitoron, a digitális verziót nézem, mert hogy tényleg annyira pici az asztal, hogy már az építési útmutatónak sincsen hely. Úgyhogy nem tudom, hogy azt mondanám egyébként, szívesen mondanám, hogy majd veszek egy nagyobb asztalt ide a streamekhez, de hogy az igazság, hogy ide nem fér be egy nagyobb asztal. Úgyhogy nem lesz nagyobb asztal a közeljövőben, attól tartok. Pedig jó lenne. Akkor lesz nagyobb asztal, hogyha lesz nagyobb lakás. Ezt tudom nektek mondani. Jaj. Közben Bogyi kérdezi, hogy ha már külföldi járok, ha én az EU-n belül euróban veszek Lego szettet és hazahozatom, akkor annak nincs külön költsége, ugye? Hát elvileg nincsen külön költsége, de hogy az a helyzet, hogyha valahol kín megveszed euróban a Lego szettet, az euróban sem lesz olcsóbb, mint a... Vagy várjunk csak, nem, de olcsóbb lesz, mert hogy a Lego, ha jól tudom, akkor... Tehát hogyha, na, úgy mondom, hogyha a Lego pont... A Legónak a webshopjából rendeled meg a készleteket, akkor olyan, mintha 380 forintos euróért vásárolnád meg a szetteket. És nem vagyok annyira képben, hogy most ezt tudjam, hogy ez azért van, mert hogy a Legó alapból 380-ra váltja át az eurót, vagy azért, mert azon már rajta van valamilyen formában az áfa. Ezzel nem vagyok tisztában. De hogy elméletileg, ha kimész Németországba, és ott euróért megvásárolsz egy szettet, akkor van rá esély, hogy spórolsz vele valamennyit. Mert hogy ott nyilván euróáron veszed meg, a Lego webshopból pedig 380 forintos euróval átszámolt áron tudod megvenni a dolgokat. Ezt onnan tudom, hogy ugye most a héten bejelentették a reszkesetek betörők legót, ami 95.000 forintba kerül, viszont hogyha elosztod ugye az eurós árral, akkor pont a 380 fog kijönni. Úgyhogy elméletileg, hogyha valaki tud neked külföldön legót vásárolni, és az úgy eljut az országba, hogy neked azért már mondjuk nem kell szállítást fizetned, mondjuk futárt, vagy bármi ilyesmit, akkor elméletileg olcsóbban tudsz mondjuk Németországban legót venni, mint Magyarországon. De nyilván ehhez tényleg az kell, hogy valaki megvegye, és elhozza az ajtódik a cuccot. Na! Egyre masszívabb egyébként az eleje ennek a csodálatos járműnek. Próbálom úgy elhelyezni az asztalon egyébként a készülő modellt, hogy a második kamerán azért látszódjon, hogy éppen mit csinálok. Tudom, hogy nem a legideálisabb ez a setup a legózáshoz. Lehet, hogy majd a jövőben megpróbálok kitalálni valamit, hogy jobban látszódjon maga az építés folyamata, vagy nem tudom, hogy ti egyébként mennyire vagytok megelégedve most ezzel a LEGO setup-pal, mármint hogy ahogy kinéz a képernyő, és ahogy látjátok, ahogy legózom. De biztos lehet még javítani rajta valamit. Dicséretes ötös, azt írja Robin. Jó, akkor megnyugodtam. Megnyugodtam. Ennek örömére iszom is egy korty vizet. Igyatok ti is, a hidratálás fontos. Közben Bogyi írja, karácsonyra jó lenne, ha volna több helyen olyan kettőt fizet, hármat vihet LEGO akció. Hát, legjobb tapasztalataim szerint egyébként karácsonykor ezekben a nagy áruházakban, mint ugye a Tesco, az Auchan, biztos, hogy lesznek különböző LEGO akciók. Nyilván nem kettőt fizet, hármat vihet akció feltétlenül, de a LEGO, tehát hogy a Tesco, biztos vagyok benne, emlékezetből mondom, hogy rendszeresen szokott csinálni 20%-os leárazást karácsony környékén, úgyhogy az ünnepek előtt biztos, hogy lesz olyan, amikor ezekben a nagy áruházakban olcsóbban lehet majd LEGO-t vásárolni, mint a bejáratott ár. És tudom, hogy egy csomóan szokták egyébként szidni ezeket a boltokat, hogy ez a leárazás, ez úgy néz ki, hogy felemelik az árat, aztán levonják belőle a kedvezményt, és ugyanannyira adják, mint korábban, de szerintem ez nem feltétlenül igaz. Én a Tesco-ban rendszeresen szoktam venni egyébként tök jól leárazott legókat, amikor ilyen akár, volt már olyan, hogy ilyen 5-8 ezer forintot is spóroltam a Tesco-s leárazásoknak köszönhetően. Például ugye a bonsai kisfát, ami itt van fölöttem a polcon, azt ugye 30% kedvezménnyel vettem meg, tehát hogy 18 ezer forint helyett 13 ezer forintért, ami egyébként egy tök jó biznisz volt. És tudom egyébként, hogy sokan szokták mondani, hogy de hát a webshopokban egy csomó helyen olcsóbb, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy nyilván a webshopok árait nagyon-nagyon ritkán érdemes egyébként összehasonlítani olyan boltok áraival, ahová be tudsz sétálni és le tudod venni a polcról a cuccokat. Tehát, hogy nyilván egy boltnak a fenntartása az azért, tehát, hogy teljesen más költségekkel dolgozik egy webshop, mint egy áruház. Úgyhogy ezeknek az összehasonlításoknak én egyébként soha nem szoktam értelmét látni. De hát nyilván azért bennünk van, magyarok vagyunk, mindenért szeretünk panaszkodni, még azért is, hogyha leárazás van a Tesco-ban. Hogy mit kell csinálni? Jaj, nagyon rémes. Egy csomó helyen kifejezetten rémes ennek a készletnek az összerakási útmutatója, mert hogy konkrétan nem mutatja meg minden esetben az összerakási útmutató, hogy mit hova kell rakni, úgyhogy így egy csomószor így ki kell találnod, hogy pontosan mit hova kell berakni. Mint például most. Tehát, hogy így találomra rakom be. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy jól csinálom, csak akkor is tök fura, hogy nem figyelnek arra. Oké, hogy ez egy felnőtteknek szóló készlet, de hogy néha tökre nem figyelnek arra, hogy nem feltétlenül egyértelmű az, ahogy le vannak rajzolva a dolgok az építési útmutatóban. Jaj, na. így, maradj így, kérlek szépen. Na, összeépítettem a fúvókákat, amik itt vannak a Batmobilnak az oldalán. Haladhatunk tovább. Na nézzük. A végén meg fogod érezni az autó súlyát, és ebben biztos vagyok, Robin, ebben biztos vagyok. Móricz Attila, szia! Üdvözöllek ma este is. Köszi szépen, hogy benéztél, érezd jól magad, és mesélj, hogy neked hogy telt a mai napod. Mit csináltál így vasárnap? Meg nyilván, hogyha bárkival történt bármi érdekes, akkor osszátok meg velünk a vasárnapi kalandjaitokat. Na még egyszer ugyanez. Hú, én egyébként holnap utazom Prágába. Ott leszek, hát gyakorlatilag egy napot. Lesz egy honoros sajtóesemény. Arra megyünk néhány kollégával. Úgyhogy valamikor, ha jól emlékszem, 11:50-kor száll föl talán a gépünk, vagy 12 valamennyikor. Az a lényeg, hogy délelőtt mennem kell a reptérre, valamikor ilyen fél kettő magasságában fogunk megérkezni Prágában. Este lesz egyébként az esemény, méghozzá egy hajón. És kedden reggel pedig jövünk is vissza egyébként Magyarországra, és hát az egész utazásban az a legviccesebb, hogy odafelé közvetlenül Budapestről megyünk Prágába, visszafelé viszont átszállással fogunk jönni, ami azt jelenti, hogy először Prágából elrepülünk Münchenbe, ott várunk egy órát, és onnan fogunk hazarepülni Budapestre, amit egy picit értetetlennek tartok, hogy egyszerűen nyilván nem néztem meg egyébként a járatokat, de hogy így nagyon furcsa, hogy odafelé van közvetlen járat Prágába, visszafelé viszont Münchenen keresztül kell repülnünk. Úgyhogy kedden nem csak Csehországot fogom megjárni, de egy órácskára, meg amíg a légtérben tartózkodom, addig beugrom Németországba is. Nagyon vicces egyébként, mert hogy egy új telefonnak a bemutatója lesz, mármint hogy Európában is megjelenik, a Honor 50, amiről azt kell tudni, hogy lényegében ugyanez a telefon, mint az a e-héten bemutatott Huawei Nova 9, azzal a különbséggel, hogy ugye ezen a készüléken lesznek Google szolgáltatások, illetve hogyha azt hiszem, hogyha jó az értesüléseim, akkor ez a telefon tudni fogja az 5G-t, mert hogy a Nova 9 nem tudja az 5G-t, de minden mást illetően ugyanarról a telefonról beszélünk. És pont kérdezi Bogyó, hogy a Honor az már független cég, ugye, nem a Huawei-é, ez egyébként így van, de ettől függetlenül most mégis jön majd egy olyan telefon a Honortól, ami külsőre egy az egyben úgy néz ki, mint a Huawei Nova 9, és a hardware specifikációnak a jelentős része is megegyezik. És azt gondolom egyébként, hogy ez azért lehet, mert hogy ezt a telefont még akkor tervezték meg, amikor a Huawei és a Honor egy cég voltak. Aztán ugye a Huawei tavaly eladta a Honort, ennek köszönhetően a Honor már fel tudja rakni a Google szolgáltatásokat, meg a hivatalos Androidot. Tehát, hogy nem a nyílt forráskódút, hanem a GMS-en szerelt Androidot fel tudja rakni a Honor 50-re, és valószínűleg ezért van az, hogy a két telefon egy csomó mindenben megegyezik egyébként. Tehát, hogy amikor a tervező asztalra került ez a telefon, akkor szerintem még a Honor és a Huawei egy cég volt, aztán megtörtént az eladás, viszont ez még nem volt hatással arra, hogy milyen készüléket fog kiadni a két cég 2021-ben, ezért lehet az, hogy gyakorlatilag ilyen két hét eltéréssel megjelenik megint két egy az egyben ugyanolyan telefon a piacon, csak az egyik Huawei márka lesz, a másik pedig Honor márka lesz. Érdekes dolgok ezek. Na, közben egyébként elérkeztem a 9-es zacskóhoz, aminek az alkatrészeit szépen ki is öntöm ide az asztalra, és ebben a zacskóban egyébként megint van egy minifigura, ezúttal Wikivélt fogom összerakni minifigura formában, ugye ő volt, ő az a sztár újságíró, aki szerepelt Tim Burtonnek az első filmjében, és Kim Basinger alakította. Két feje van neki, egy dühös feje, meg egy teljesen normális resting bitch face feje van ennek a karakternek, illetve mivel újságíróról beszélünk, még van neki egy kamerája is. A ruhája pedig, hát az az igazság, hogy ez én nem érzem annyira izgalmasnak ezt a figurát ebben az egybe zöld ruhában, de egyébként itt van, mutatom nektek, hogy itt van a Wikivél figura, hál' Istennek most rá tud fókuszálni normálisan a kamera, nem annyira izgalmas ez a figura. Hál' Istennek a Joker azért ennél jobb lesz, és akkor megmutatom most nektek egyébként újra, hogy Batmanből pedig ez a fajta Batman található. Jaj, na. Ez a fajta Batman található. A csomagban is ugye ennek a Batman figurának az a különlegessége, hogy ilyen teljesen egybe van a köpeny és a kapucni, tehát hogy ez tényleg a klasszikus Tim Burton filmféle Batman öltözék. Ugye a többi Batman figura, ami beszokott kerülni a Lego csomagokba, az úgy néz ki, hogy Batmannek általában szövetből van a köpenye, amit így a feje alá kell beakasztani, és külön van a sisakja, de ennek a figurának az egyik különlegessége, hogy itt egy ilyen egybeöntött kapucni és köpeny van, ami egyébként marha jól néz ki. Tehát, hogy most már két ilyen minifigurám is van, mert ugye nekem megvan a Batwing készlet is, amiben szintén benne van ugyanez a figura. És nem is tudom egyébként, hogy ez vajon mennyire számít egyébként különlegesnek, hogy vajon mennyibe kerül a másodlagos piacon egy ilyen speckó Batman figura. Ha még itt van velünk Balázs, akkor ő biztos, hogy meg tudja mondani nekünk se perc alatt, mert hogy ő nagy szakértője a másodlagos Lego piacnak, hiszen évekig dolgozott egyébként ebben a közegben. Remélem, hogy ezzel nem árulok el semmi olyat, amit Balázs nem akart, hogy tudjanak róla. Szia Ice Gaming! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Közben megérkezett Balázs. Félig figyeltem már, mint ez a Batman figura ebben a szetben. Igen, arra lennék kíváncsi, hogy vajon a másodlagos piacon mennyibe kerül ez a figura. Ugye összesen két szetben lehet megtalálni egyelőre, ebben a Batmobile szetben, illetve a Batwing szetben mind a kettő elég drága szett, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyiért mérik ezt a figurát a másodlagos piacon. Mennyiért lehet csak a figurát megvásárolni. Oh. 10.000-nél kezdődik. Az, az szép, az szép. 10.000 forintba kerül csak a Batman figura. Gyakorlatilag a készletnek a 10%-át vissza lehet keresni azzal, hogyha az ember eladja belőle a Batman figurát. Ez az. Rész felkerül ide, meg ide. Na! Pörög ez az építés. Az a szerencse egyébként, hogy ebben egy ilyen egészen kicsi zacskók vannak. Mármint, hogy hiába áll 24 zacskóból egy készlet, ezekben a zacskókban nincs olyan elképesztően sok elem, úgyhogy folyamatosan olyan érzése van az embernek, hogy így halad az építéssel. Meg egyébként nyilván látszódik is, hogy haladok az építéssel. Na, közben Balázs megnézte nekünk, hogy a Joker figura ebből a készletből 5-6 ezer forintnál kezdődik, a Vicky Vale figurát pedig már 3-4 ezer forintért is be lehet szerezni. Érdekes egyébként, hogy úgy kerül többe a Batman figura, hogy konkrétan két szedben is megtalálható, miközben a Joker és a Vicky Vale figura azok csak ebben a szedben kaptak helyet. Közben látom, hogy Andrást nagyon érdekli, hogy lehet-e jönni daisyzni, és nyilván most nem daisyzek, úgyhogy most semmiképpen nem lehet jönni daisyzni, meg egyébként is amikor daisyzek, akkor sokkal inkább szeretek egyedül játszani, mint másokkal, úgyhogy egyelőre az lenne a válaszom, hogyha velem szeretnél daisyzni, arra jelen pillanatban nincsen lehetőség. Egyrészt nagyon-nagyon-nagyon ritkán jutok a konzol elé, és amikor sikerül, akkor általában streamelek, és streamben nem nagyon szeretek másokkal játszani. Tehát, hogy amikor streamelek, akkor szeretek egyedül játszani. Nagyon ritkán teszek kivételt. Volt is rá példa, hogy ez nem feltétlenül sült el jól, amikor másokkal játszottam, úgyhogy a jövőben leginkább arra szorítkozom, hogy egyedül játszak a streamekben, ne haragudj, de nem tervezem, hogy a jövőben másokkal együtt daisyzzek, főleg nem streamben. Na, most a karosszériának az oldalát fogom ide bepattintani, hogyha a Lego set is úgy akarja. Valami feszül, valami nem jó, úgyhogy ezt picit okosabban kell. Jó helyre akarom egyáltalán berakni, de jó helyre akarom berakni. Ez az, sikerült. Tök ügyesen meg van oldva, hogy legyenek ilyen srég részek. A kasztnin. Nagyon bírom ezeket a speckó megoldásokat. Mindig úgy van egyébként megcsinálva, hogy nekem a büdös életben nem jutna eszembe így bármit megtervezni. Valószínűleg ezért is nem lett belőlem Lego designer, mert hogy nagyon szeretek építeni, de hogy így kitalálni dolgokat, az nem az én világom. Pedig tök jó lenne, hogyha olyan kreatív tudnék lenni, mint a Legónál dolgozó dizájnerek, de sajnos nem adatott meg nekem ez a tehetség. vagy kihalt belőlem. Gyerekként rengeteget építettem, nyilván, mint mindenki, aki legózott, és emlékszem, hogy amikor 2009-ben újra elkezdtem legózni, akkor egyszer így rám jött, hogy akkor most én is fogok tervezni magamnak saját építményeket, és így szétszedtem egy csomó legómat, és nekiálltam, hogy most építek majd egy nagy robotot, és így rájöttem, hogy konkrétan hiányzik belőlem. Hiányzik belőlem az a kreativitás, vagy így kiveszett belőlem, a lényeg, hogy már felnőttként nem volt meg, aminek köszönhetően tudtam volna építeni egy olyan Lego szettet, amivel elégedett lettem volna. Így picit csalódás volt így rádöbbenni, hogy így nincsen meg bennem ez az isteni szikra, hogy meglátok egy csomó Lego elemet, és akkor abból így egyszer csak így ki tudok rakni gyakorlatilag bármit. Úgyhogy megmaradtam az építésnél. Abban így viszonylag jónak tartom magamat. Jaj! De lehet, hogy mégsem vagyok benne olyan jó, mert most minden kihullik a kezemből. Meg kell nyugodni, nem kapkodunk, nem sietünk sehova, a Batmobil nem gurul el. Ti emlékeztek rá egyébként, hogy melyik volt az első Lego készletetek? Amit valaha kaptatok? Én őszinte leszek, én konkrétan nem emlékszem már rá, hogy melyik volt az első Lego készletem. Mi történik itt? Mi történik itt? Valami nem jó. Sós János, konkrét Lego készletnek nem lehet nevezni, apu hozta piros legós vödörben Németországból, random cuccok voltak benne. Akkor János és Balázs ugyanazt a Legót kapták meg, mert szinte egyszerre kommenteltétek, hogy mind a kettőtöknek a vödrös Legó volt az első, amit kaptatok, vagy amire emlékeztek. Valami itt nagyon nem jó. És már meg is van, hogy micsoda. Petikém, megint nem figyelsz. Jaj, Istenem. Már is minden jó. Nagyszerű. Oh. Na. Jó. Ice Gamingnek az, hogy Andrásnak Star Wars Lego volt az első, Bogyinak pedig a Chevrolet Corvette ZR1, amit saját magának vett idén tavasszal. Bizony, Bogyit mi fertőztük meg itt a streamekben a legózásnak az élményével. Én azt hiszem egyébként, hogy gyerekként, amivel először játszottam Lego, az biztos, hogy a nővéremnek a valamelyik Lego szettje volt, mert hogy szerintem ő biztos, hogy hamarabb kapott Lego szetteket, mondjuk karácsonyra vagy szülinapra, mint én, és tényleg konkrétan nem emlékszem, egyáltalán nem emlékszem, hogy mi lehetett nekem az első. Lehet, hogy nekünk is volt vödrös legónk, erre egyáltalán nem emlékszem. Azt tudom, hogy a legelső legóink között olyan készletek voltak, mint a postahivatal, a kis kórház mentőautóval, illetve lehet, hogy az első legó készletem az egy sárga Technic daru volt, ami azért lehetett az első, mert konkrétan apám összeragasztott a pillanatragasztóval az egészet. Mert hogy valószínűleg még túl kicsi voltam a Legóhoz. És gyanítom, hogy nem a nővérem kapott egy targoncát, hanem én. Úgyhogy lehetséges, hogy az volt az első LEGO szettem, és így élénken él bennem, hogy az a pillanatragasztóval összeragasztott targonca, az így évekig így sodródott a többi legóval, és így az évek során mindig valahogy próbáltam egyre több alkatrészt kimenteni belőle, és így valahogy így lefeszegetni róla, hogy ne sérüljön nagyon, miközben így leszedem az összeragasztott testről, és hát nem jártam különösebben nagy sikerrel. Erre emlékszem. És arra is az is megvan egyébként, hogy ezt a LEGO szettet már felnőttként egyébként megkaptam az egyik barátomtól. Na az övé nem volt összeragasztva, és még most is itt van valahol a lakásban. Az a LEGO készlet, az a klasszikus citromsárga targonca, aminek mozgatható volt nyilván a targonca része, meg a kerekei, meg minden, tehát hogy már abban is voltak áttétek, és hogyha forgattad a kormányt, akkor elfordult a tengely, meg ilyesmi. Tehát hogy az ilyen igazi klasszikus, ősi, nevezhetjük talán így ősi Technic set volt, ami lehet, hogy nem is a 80-as években jelent meg, hanem még a 70-es években, csak a 70-es évek végén, csak régen ugye nem úgy működött mint a LEGO, mint manapság, tehát hogy régen sokkal kisebb volt a választék, és szerintem sokkal tovább voltak a boltok polcain az egyes LEGO készletek, mint manapság. Amire emlékszem egyébként, hogy már én kaptam őket, az egy ilyen Space űrhajó, amit szerintem már korábban egy streamben mutattam is nektek, illetve ez karácsonyi ajándék volt valamikor 85-ben vagy 86-ban, és élénken emlékszem még az első vonatos készletemre is, mert és szerintem azt kaptam ilyen 87-ben talán, mert hogy annak ilyen elképesztően örültem, hogy van vonatom, volt mozdony, volt két kocsi, rendes körpálya, meg minden. Úgyhogy, ja, az hatalmas nagy élmény volt, mikor megkaptam az első vonatos legóm, és az első vonatos legómot egyébként megint felnőttként meg is vásároltam magamnak újra, méghozzá úgy, hogy még a doboza is megvan. Építési útmutató nincsen hozzá, de ez a régi klasszikus felnyitható ablakos doboz még megvan hozzá. Közben Balázs írja, hogy azt tudom, hogy az egyik ilyen sárga dömper megvolt, a LEGO 6581 Dig and Dump. Linkelni lehet, vagy törli a chat. Elvileg lehet linkelni, Balázs, úgyhogy mutasd meg nekünk, hogy melyikre gondolsz. Nyugodtan bedobhatjátok a linket a chatbe. Hál' Istennek nem akkora hatalmas nagy még a közösségünk, hogy aggódni kelljen amiatt, hogy mindenféle illetlen linkek érkeznek a chatbe. Na nézzük! Nem törölte ki a chat, úgyhogy minden rendben van. Aha. Ez tök jó, ez is igazi klasszikus LEGO. Na, azt hiszem nekem ilyen nem volt. Azt hiszem nekem ilyen nem volt ilyen készletem. De ez tök menő. Ennek van meg egyébként az új, a modern verziója. Tehát, hogy a nővérem ennek a LEGO setnek a modern verzióját vásárolta meg nekem 2009-ben. Ezt meg is mutatom egyébként nektek. Szóval ez a LEGO set, ez konkrétan ugyanaz a... Hopp, egy picit poros. Ja, de már van erre célszerszámunk. Hoho! Itt a célszerszám a poros legók tisztítására. Mindenre fel vagyok már készülve. Már is jobb, zseniális szerszám ez a Xiaomi kéziporszívó. Szóval, na, megmutatom még egyszer, szóval ez a set a modernizált verziója annak, amit Pancake Speedy belinkelt nekünk. Egyébként ez egy nagyon jól megtervezett és megvalósított szett, annak ellenére is nagyon szeretem, hogy különösebben nem rajongok egyébként a City vonalért. De amikor elkezdtem legózni a 2009-2010 magasságában, akkor rendszeresen vettem egyébként ilyen szetteket. City szetteket, úgyhogy van itthon egy csomó City szettem, mindenféle fajta, építkezéses is, meg mindenféle dolog a City készletből. Aztán ahogy így teltek az évek, elkezdtem így tematizálódni LEGO szetteket illetően, és főleg szuperhőses LEGO-im lettek, meg Star Wars LEGO-im lettek, illetve elkezdtem gyűjteni az ilyen nagyobb, kifejezetten felnőtteknek szánt készleteket, mint például, amit itt láthattok a hátam mögött. Ugye ott van például egy Arkham Asylum, ami ugye szuperhősös LEGO, meg itt van a Stranger Things-ből a ház, ami már sokkal inkább felnőtteknek készült, mint gyerekeknek. És közben egyébként befejeztem a 9-es zacskót is, úgyhogy érkezik a 10-es zacsi, ami egy picit nagyobb, mint az eddigiek, úgyhogy ezzel valószínűleg el leszek a darabig. Közben azt nézem, hogy egy óra alatt 3 darab zacskót raktam össze, a 7-est, a 8-est és a 9-est, úgyhogy ezzel az ütemmel haladva szerintem a következő egy órában el fogok jutni a 12-es zacskóig. Közben pedig Oberon nem tetszését fejezi ki a háttérben, hogy megint nem vele foglalkozom. Borzasztó gazdája vagyok ennek a macskának, lássuk be. Hogy itt streamelek, meg legózok, ahelyett, hogy azt lesném, hogy hogyan tudom boldogabbá tenni a macska életét. Ja. Na, ebben a 10-es zacskóban tényleg, mintha valamivel több elem kapott volna helyet, mint az eddigiekben. Úgyhogy mielőtt nekiállok az építésnek, rá is iszom egy picit. Ez nagyon furán hangzott, de egészségetekre ismét csak. Ne. És most egyébként szerintem most fogok nekiállni a kaszni hátsó részének a megépítéséhez, ugyanis eddig szinte végig a Batmobilnak az elejével foglalkoztunk, most viszont elkezdjük kiépíteni a közepét, nem is a hátát, hanem a közepét. Közben amit hallotok, az az, hogy Oberon visszatért a konyhából, és természetesen tökéletesen megtalálta azt a pozíciót, amivel a kis testével le tudja fedni az összes üres zacskót, amit eddig oda pakoltam a kanapéra. Elképesztő tehetség ez a macska. Nekem meg lyukas a kezem. Mindenki hullik belőle. Gyönyörű lesz ez az autó, az egyébként, tehát hogy gyönyörű lesz. Nem is értem egyébként, hogy annak idején, amikor először láttam élőben, akkor miért ment el a kedvem tőle. Tehát hogy így valószínűleg átmeneti elmezavar lehetett, vagy nem tudom. De örülök, hogy észhez tértem. Nagyon örülök neki, hogy észhez tértem. Közben Pancake Speedy 1996-ból előszedte a dömpert. Azt is megnézem. Ó, de jól néz ki ez a dupla fedeles piros repülő. Na, ilyenem sem volt. Ugye 96-ban én már 15 éves voltam, tinédzser, már nagyfiú voltam, úgyhogy nem annyira legóztam, és magamnak egyébként nem tudtam legót venni, viszont már túl nagy volt ahhoz, hogy mások legót vegyenek nekem, úgyhogy ebből a készletből, ebből a korszakból kimaradtam, de hogy ez a piros dupla fedeles gép, ez zseniálisan jól néz ki. Nagyon tetszik. Kicsit irigyellek is, Balázs, hogy neked volt ilyen. Nekem meg nem. Nincs igazság. Na. Mit akarok? Építeni akarok. Hoppá. Pedig 1-től 99 évig nagyon jó ajándék a Lego. Ez egyébként így van. Ebben egyébként ezzel nem lehet vitatkozni. Viszont tök érdekes dolog, hogy amikor én elkezdtem felnőttként újra legózni, akkor még egyáltalán nem volt annyira, hát hogy mondjam, elfogadott, mint manapság, hogy felnőttek legóznak, és egy csomószor megkaptam, hogy lehet azt, hogy ilyen hülyeségekre költöm a pénzemet, meg gyerekjátékokra, és tök durva, hogy 12 év alatt egyébként mekkorát fordult a világ, mert hogy manapság sokkal, sokkal elfogadottabbnak érzem azt, hogy az emberek vesznek maguknak egyébként néha egészen horribilis összegekért legókat, és egyre több ismerősömnél látom például azt, hogy így vesznek maguknak ilyen hatalmas nagy legókat, tehát hogy például ezt a Batmobilt is megvett egy olyan ismerősöm, aki korábban biztos, hogy nem legózgatott felnőttként, egy csomó ismerősöm beszerezte ugye a Jó Barátok legót, nyilván annak is köszönhető ez a dolog, hogy így a Lego is rájött, hogy egyébként egy csomó Legót nem a gyerekeknek, hanem a saját maguknak vesznek, meg a felnőttek is így rájöttek, hogy de hát akkor csináljunk már olyan készleteket, amiket kifejezetten a felnőtteknek készítünk, mert hát azért lássuk be, hogy egy Jó Barátok kávézó az nem a gyerekeknek készült. Mert még szerintem ez a Batmobile is inkább gyerekeknek való készlet, mert hogy alapvetően lehet vele játszani, gurul, meg mindent, tehát hogy Batman, meg akármi. De hogy a Jó Barátok készlet, az konkrétan egy olyan Lego készlet, amit összeraksz, kiraksz a polcra, és örülsz neki, hogy jaj, de jó, megvan a Jó Barátok Legóból. Tehát, hogy nem hiszem, hogy bárki játszik a Jó Barátok Legóval. Jó, nyilván valahol van a világon egy család, ahol megvették a Jó Barátok Legót, és a gyerek játszik vele, de hogy biztos vagyok benne, hogy ilyen 95%-a azoknak az embereknek, aki megvette a Jó Barátok Legót, az összerakta, kirakta a polcra, és örül neki, hogy nekem van Jó Barátom Legóm, és itt véget ért a Legónak a karrierje, de hogy szerintem egyébként ez rendben van. Na, közben megérkezett közén Gemma is. Szép estét kívánok neked, meg neked is, Szil09, és Genma írja, hogy Hali, nekem eddig az összes szettem közül ez volt a kedvencem építés és végeredményben is. Azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy én is nagyon élvezem az építést, amit eddig csináltam, és biztos vagyok egyébként benne, hogy imádni fogom a végeredményt is, és ugye már tegnap este is beszélgettük a streamben, hogy valószínűleg egyébként ennek a szetnek is vásárolni fogok egy külön vitrint, amiben kibírom majd állítani itt a lakásban. Ugye, aki rendszeresen követi a streameket, meg követ mondjuk Instagramon vagy Twitteren, az tudja, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt a másik nagy Batmobilomnak, a Tumblernek egy magyar sráctól, egy gyöngyösi sráctól rendeltem egy vitrint, ami egyébként marha jól néz ki, és abba beleraktam a Tumblert, úgyhogy többé nem kell majd azzal foglalkoznom, hogy porolgassam, mert hogy így majdnem légmentesen le van zárva, nyilván nem teljesen légmentesen, de hogy nem jut be por a vitrínbe, és a fekete Lego szettek azok egyébként, amik a leghamarabb hát meglátszódik rajtuk a por, és csúnyák, hogyha beporosodnak, és hál' Istennek a Tumblernél már nem kell emiatt aggódnom, és tényleg gondolkodom azon, hogy ennek a 89-es Batmobilnak is beszerzek egy külön vitrint, mert egész egyszerűen annyira jó, és annyira zseniálisan jól néz ki, meg annyira gyönyörű, meg minden, hogy muszáj, hogy méltó módon állítsam ki itt a lakásban, és nyilván az is fontos, hogy nem kell majd minden hétvégén elővennem a kis porszívómat, hogy aztán leporszívózgassam a port a teljesen fekete Lego készletről. Egyébként ez a kis porszívó, ez egy zseniális eszköz. Minden embernek, aki legózik és nem vitrínben tartja a legóit, melegen tudom ajánlani. Tehát, hogy ekkora egyébként a portartálya, amit itt láttok, ez az átlátszó rész, viszont a szívó ereje az teljesen rendben van, és nagyszerűen lehet vele legókat takarítani. Tök könnyen üríthető, meg minden, csak le kell pattintani a fejét, kiszórni a kukába. Azt hiszem még HEPA filter is van benne, tehát hogy így teljesen jó. Az idei év egyik legjobb szerzeménye. Bogyi írja, hogy a Discordra dobhatsz egy linket róla, majd hogyha végeztem, akkor megkeresem. Egyébként nem is drága, tehát hogy Xiaomi porszívó, úgyhogy nem kérnek érte túl sok pénzt, és nem csatlakozik az internetre, úgyhogy még kémkedni sem tud utána a porszívó, úgyhogy teljesen rendben van a cucc. Teljesen rendben van a cucc. Damvicsád írja, igen, amúgy 30 fölött már porszívókban is van némi izgalom, tényleg dob már be a linket majd. Mindenképpen, hogyha ekkora nagy az érdeklődés a porszívó után, akkor feltétlenül, hogyha végeztem. Légy szép, Bogyi, tedd már meg, hogy beírod egyébként a Discordra, hogy ne felejtsem el, hogy rakjam be a porszívó linkjét. És egyébként tök durva, amit Damvicsád ír, hogy tényleg elmúltam 30, meg ugye most már 40 vagyok, és ilyen egészen döbbenetes, hogy mennyire izgalomba tud hozni, amikor kipróbálhatok egy új porszívót. És nem viccelek, idén például lehetőségem volt kipróbálni egy Philips csúcsmodellt, lehetőségem volt kipróbálni egy Dyson csúcsmodellt, aztán volt egy Miele csúcsmodell is, és így egészen ilyen gyermeki örömmel tudom kibontani ezeknek az egyébként ilyen 4 millió forintba kerülő porszívóknak a dobozát, hogy aztán összedugjam őket. Ugye ezek mind vezeték nélküli akkumulátoros porszívók, amiknek tényleg nagy a teljesítménye, és mindig ilyen gyermeki örömmel nézem, ahogy rámegyek a hosszú szálú szőnyegemre, és ezek a tényleg durva, drága porszívók olyan elképesztő módon ki tudják szippantani a macska szőrt a hosszú szálú szőnyegemből, hogy egyszerűen így öröm nézni. És amikor először találkoztam ilyen surlófényes porszívóval, aminek ugye a porszívó fején vannak ledek, és konkrétan bevilágítják a padlót, hogy lásd, hogy hol van egyébként por a padlón, az ilyen elképesztő releváció volt számomra, hogy hát hogy a picsában tudtam eddig élni surló fényes porszívó nélkül. Tehát, hogy egyszer kipróbálod, és soha többet nem akarsz nem olyan porszívóval porszívózni, ami megmutatja neked, hogy pontosan hol van a por, és nyilván nem csak az a jó, hogy megmutatja, hogy hol poros a padló, hanem pontosan látod azt is, hogy milyen minőségben porszívóztál föl, szóval ilyen élmény volt úgy porszívózni, hogy így látod, hol van a kosz, és akkor a robot porszívókról még nem is beszéltem. Tehát, hogy tavaly volt nálam egy olyan robot porszívó, amiben már volt mesterséges intelligencia, és tényleg, tehát hogy megtanították, hogy hogy néznek ki a dolgok, és így tök jól, tehát hogy a kínai robotporszívókkal már régen nincsen gond azzal, hogy a porszívó kikerülje a dolgokat, meg hogy rendesen felszívja a koszt, tehát hogy még a legolcsóbb ilyen 80 ezres porszívó is képes egyébként normálisan feltakarítani, és nyilván valamilyen módon mindig mutatni kell valami újat, és ebben a porszívóban volt mesterséges intelligencia, ami felismerte a tárgyakat a földön. Tehát, hogy felismerte, hogy papucs van a földön, felismerte, hogy hosszabbító van a földön, és felismerte, hogy odahányt a macska a szőnyegre, meg hogy nyomtam neki májkrémből áll kakit. És az tényleg úgy nézett ki, hogy lenyomtam a májkrémet a földre, kakit formáztam belőle, jött a porszívó, észrevette és kikerülte. Zseniális volt, és nagyon vicces egyébként, hogy a cica ráhányt a szőnyegre, úgyhogy én nem is tudtam róla, és a porszívó hamarabb vette észre az összehányt szőnyeget, mint én. És én az ilyen dolgoktól így meg tudok őrülni, hogy ez az mennyire zseniális, hogy hol tartunk már. És ilyen őrült dolgok voltak egyébként ebben a porszívóban, hogy a porszívót távolról át tudtad felette venni az irányítást, és láttad a telefonodon a kamera képét, és így mint egy távirányítós autót, így elindíthatod a porszívót a lakásban, hogy körbenézzél, hogy minden rendben van-e. És ilyen, paszki már. Az, hogy így, mennyire király már. És pont idén egyébként nem porszívó, de azt hiszem az Amazon dobott piacra egy olyan biztonsági kamerát, ami drón is egyben. Tehát, hogy ott van a biztonsági kamera, megfogod a telefont, és otthonról elindítod a drónt, hogy menjél vele egy kört a lakásban. Tehát, hogy ilyen agyrém. Tehát, hogy egyrészt agyrém, másrészt meg tök király, hogy ilyen dolgok vannak már manapság, és én ilyen kütyibolond vagyok, és így tökre rá tudok pörögni erre, és ilyen gyermeki örömmel nézem, ahogy elindul a porszívó a lakásban, és így csinálja a dolgát, és tökre tudom imádni, amikor van egy ilyen porszívó, robotporszívó, hogy szépen be tudod állítani, hogy ezen a területen a lakásban csak porszívózzál, ezen a területen a lakásban viszont már mossál is fel, azaz, hogy nem mossál föl, mert valójában ezek a porszívók nem tudnak felmosni, csak feltörölni, de hogy így már be lehet állítani egy porszívónál azt is, hogy így megtöltöd vízzel, és akkor a lakásnak ezen a részén csak porszívózzál, a másik részén viszont már töröljél is fel, és ilyen csodálatos, hogy már a háztartási eszközökben is néha olyan technológia dolgozik, hogy ilyen agyfasz. És pont egyébként, ha már porszívókról beszélünk, a Dysonnak van most egy ilyen 300.000 forintba kerül a porszívó, tehát így ez is egyébként agybaj, hogy 300.000 a porszívó, de hogy olyan funkciója van, hogy a porszívó nem csak lézerrel megvilágítja a padlót, ami egyébként szerintem nem sokkal jobb, mint a ledes fény, az mindegy, hanem hogy van egy érzékelő a szívócsőben, aminek neki ütközik a szem, a por, meg a piszok, amikor porszívózol, és a porszívó ebből kiszámolja, hogy milyen sebességgel kell szívni. Mert hogyha sok por van, akkor fölkapcsolja a teljesítményt, hogyha azt érzik le, hogy kevesebb a por, akkor visszakapcsolja a teljesítményt, és így baszki, ez egy porszívó. De mégis mennyire durva már, hogy ilyen technológiákat, meg ilyen szenzorokat pakolnak bele a porszívóba, és utána egyébként van a porszívón egy kijelző, ami megmutatja neked, hogy mekkora méretű porból, meg koszból, meg szírszarból mennyit szívott fel a porszívó, és egy mennyiségre ott mutatja neked grafikonokon, tehát hogy így wow. Tehát szóval én az ilyen dolgoktól így fel tudok lelkesülni. Tehát, hogy tudom, hogy nagyon hülyé hangzik, hogy az ember ráizgul egy porszívóra, de hogy velem már megtörtént. Na, és akkor most térjünk vissza a LEGO építéshez a porszívók után. Közben egyébként látom, hogy Amy is megérkezett a chatbe. Szia, Amy! Örülök, hogy itt vagy, és túlélted a mai napot, és nem vagyok porszívó ügynök, egész egyszerűen tényleg őszintén tudok lelkesedni a porszívókért. Ez van. Sosem állítottam, hogy normális vagyok, és valószínűleg egyébként ez rá az egyik bizonyíték, hogy így elképesztően tudok örülni annak, amikor vannak ezek az eszközök, kipróbálhatom őket, és így működnek. Tényleg azt csinálják, amit a marketing szöveg mond. Tehát, hogy így elképesztő. Fölismeri a porszívó a kutyakakit. Tehát, hogy ez egy csodálatos korban élünk. Nem tudok mit mondani. Welcome to my world. Peti és a porszívók. Lehet, hogy ebből kellene egy ilyen podcast. Peti és a porszívók, és így letesztelek porszívókat, aztán másfél óra hosszán keresztül beszélek arról, hogy mennyire fantasztikus volt ezzel a porszívóval porszívózni. Szerintem őrületesen nagy sikere lenne. Nem? De. Tessék, és Noémi folyamatosan leporszívó ügynököz. Hihetetlen. Hihetetlen. Találjátok ki, hogy Noéminek kitől lett porszívója. Egyet tippelhettek. Egyetlen egyet. Na mindegy, tehát hogy tényleg, tehát, de hogy nem csak a porszívókra tudok így rácsodálkozni egyébként, tehát hogy nem tudom, néha még egy elektromos fogkefe is képes izgalmakat kiváltani belőlem, nyilván nem akkora hatásfokkal, mint egy igazán profi porszívó, de akkor is. De hogy így például ugyanígy tudok lelkesedni akkor is, amikor például drónokat próbálok ki, és nem tudom, tehát hogy egészen lelkes lettem például, amikor a DJI végre 250 000 forint alatt kezdett el olyan drónokat árulni, amik a városon belül nem szarták össze magukat 300 méter után. Hanem így 250 000 forintos drónt úgy lehetett elküldeni 2 kilométerre tőled, hogy gyakorlatilag recenés nélkül ment tovább a stream a telefonra, és ilyen elképesztően gyönyörű 4K-s képeket, videókat készítettél, úgy, hogy a drónt már régen nem is láttad. Szóval tényleg egy csomó minden van, ami miatt így tökre tudok lelkesedni, nem csak a porszívók miatt. Jaj, komolyan, az ember nem lelkesedett semmilyen, rögtön azt hiszik, hogy el akarok adni mindent. Csendben is maradok inkább, mostantól csendben fogok legózni. Csak így magamban. Lehet, hogy nem is azt kellene streamelnem, hogy legózom, hanem azt kellene streamelnem, ahogy porszívózok, és ráraknám a kamerát a porszívóra, mint egy akciókamerát, és akkor így mennék a lakásban, és így láthatnátok, ahogy így porszívózom, és közben áradoznék róla, hogy el sem hiszitek, hogy mennyire király ez a porszívó. Szerintem ennek is biztos, hogy lenne közönsége. Tutira. Az lenne a csatorna címe, hogy ne szivassatok. Ez copyright-olom. Nem lophatjátok el tőlem. Közben János írja, aki kütyűs vagy tech iránt érdeklődik, a sok dologra rá tud függeni, aztán x napig csak például IP kamerákat néz, aztán két-három napon keresztül lézergravírozót és sorolhatnám. Egyébként így van, tehát hogy én tipikusan az a fajta ember vagyok, aki ilyen pillanatok alatt el tud kezdeni lelkesedni dolgokért, és hogyha valami így elkap a gépszíj, akkor addig nem nyugszom, amíg valahogy nem tudom kielégíteni a hirtelen támadt érdeklődésemet. Így kezdtem el például okos otthont is építeni. Tehát, hogy először, mikor sikerült megoldanom, hogy tényleg legyen hanggal vezérelhető világítás a lakásban, és sikerült, meg minden, na ott elszakadt a gépszíj, és azóta külön figyelek arra, hogy olyan cuccaim legyenek, amiket be tudok építeni az okos otthonos ökoszisztémámba. Tehát, hogy a LED fényektől kezdve a tévén keresztül a hangszóróig, így minden így függjön össze, és hogy ha már ilyen korban élünk, hogy ilyen okos otthonos cuccok vannak, akkor én szeretném kihasználni, hogy éljek ezeknek az okos otthonos cuccoknak az előnyeivel, és tök jó, hogy amikor elfelejtem kikapcsolni a tévét, akkor nem kell felkelnem az ágyból, hogy elmásszak a távirányítóhoz, és kikapcsoljam a tévét, hanem csak szólnom kell a Google-nek, hogy léci, kapcsold már ki a tévét, és nyugodtan aludhatok. Tehát, hogy én imádom, hogy ilyen dolgok vannak már az életünkben. Na, közben Barni kiváltotta, hogy igyak, és nagyon jól tette, úgyhogy... Iszok is egy keveset. Köszönöm szépen. Közben Málna Bogárnak köszönöm szépen a követést, jó szórakozást kívánok a ma esti streamhez, ahol nem csak Lego van, de így teljesen váratlan porszívós litániákat is meg lehet hallgatni. Szerintem viszonylag kevés olyan Twitch csatorna van még Magyarországon, ahol hasonló élményben lehet részletek, hogy egyik pillanatban békésen építgetünk egy Lego Batmobilt, a következő pillanatban pedig arról áradozok, hogy mennyire fantasztikus, mikor surló fénye van egy porszívónak. Tehát hogy úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egyedi vonása ennek a streamnek. Közben Ati írja a chatben, na ez az okos otthon téma kikészít, annyira nehéz egy ökoszisztémában maradni, ha az ember eljut egy bizonyos szintre. Egyébként ez tényleg probléma, és én is ütköztem már ebbe bele, de eddig hál' Istennek sikerült megoldanom, hogy olyan eszközökkel szereljen föl a lakást, amik mind kompatibilisek egyébként a Google-lel, meg a Google Assistant-sel, úgyhogy eddig szinte mindent sikerült beintegrálnom a Google Home-ba, és az okos otthonos eszközeimnek a 95%-a az egy Google Home Mini okos hangszórón keresztül egyébként vezérelhető hanggal, ami egyébként tényleg elég király dolog. Tehát, hogy be tudom kapcsolni a fűtést hanggal, be tudom kapcsolni a légkondicionálót hanggal, be tudom kapcsolni a világítást, a zenét, be tudom kapcsolni a mindent igazából, és ami ennél is fontosabb egyébként igazából, hogy ami egyébként nekem fontos volt ebben az okos otthonos dologban, főleg ami egyébként a fűtést és a hűtést illeti, hogy ezek mind vezérelhetők egyébként távolról. Tehát az egyébként elég menő dolog, hogy meg tudod oldani. És tudom, hogy vannak már egyébként olyan kazánok, amik eleve ilyen funkcióval jönnek, de ebben az albérletben, ahol én lakom, például nem volt ilyen cirkó, aminek digitálisan lehetett volna bármit kezdeni vele, úgyhogy ezt külön fel kellett okosítani, meg amikor légkondicionálót vettem, az is buta légkondicionáló, tehát hogy külön kellett azt is felokosítani, de most már úgy működnek, hogy nyáron be tudom állítani, hogyha túl magasra szalad a főmérséklet a lakásban, akkor kezdjen el automatikusan hűteni, vagy mire hazaérek mondjuk júliusban, és odakint 42 fok van, akkor a lakásban legyen mondjuk maximum 26, és ugyanez működik a fűtéssel is, tehát hogy mikor reggel felébredek, akkor addigra már a beprogramozott rendszer felfűti a lakást annyira, hogy ne dideregve keljek ki az ágyból, meg amikor elmegyek a fürdőszobába, akkor már ott meleg legyen. Tehát, hogy azért ezek tényleg hasznos és praktikus dolgok, úgyhogy én imádom, hogy ilyen dolgokat már egyébként meg lehet oldani úgy, hogy nem költesz rá egyébként ilyen eszeveszett összegeket. Daurat, szia! Jó estét kívánok neked is, örülök, hogy ma este is benéztél hozzánk. Közben János írja, hogy egyetlen okosnak mondható eszközön van, amit próbáltam rutinokkal, a TV SmartThings-el lehet ugye irányítani, viszont SmartThings-be viszonylag sok márkát tud kezelni, nyilván a Xiaomi cuccokat pöldem, de nekik van külön. Igen, egyébként az a vicces, hogy ezekből az okos cuccokból pont nem szeretem használni. Tehát, hogyha veszek ilyen okos cuccot, akkor az biztos, hogy például nem Samsung, vagy nem LG, mert hogy pont ezek a cégek a legkevésbé rugalmasak a más eszközökkel szemben. Úgyhogy nálam mindig az a legfontosabb, hogy az eszköz, amit veszek, az a Google Assistant-sel, a Google-lel legyen kompatibilis, és akkor tudom egyetlen egy központon keresztül menedzselni az összes eszközömet, és én is próbálkoztam ugye ilyen LG-s dolgokkal, megnéztem egyébként a Samsung SmartThings-et is, viszont ugye ezeknél az van, hogy ezek a nagy gyártók úgy alakították ki az ökoszisztémájukat az elmúlt években, hogy főleg csak a saját eszközeikkel legyenek kompatibilisek, és az ilyen ületesen nagy szívás. És lehet egyébként ezeket a kínai gyártókat egyébként savazni, de hogy ott egyébként úgy vannak alapvetően kialakítva a dolgok, hogy kompatibilisek a Google-lel, és működnek vele. Ugyanez az LG-ről például nem mondható el, mert például egy LG okos tévét, ami egyébként nyugaton támogatja a Google-nek a rendszerét, azt itthon nem lehet bekötni egy Google-ös okos otthonba, mert hogy nincsen magyar nyelv támogatás, úgyhogy az LG letiltotta ezt a lehetőséget, és így egyszerűen vért izzadhatsz, hogy működjenek a dolgok, nem fognak. Miközben ugyanez mondjuk egy Xiaomi cuccal tökéletesen működik. És gyakorlatilag már ott tartunk, hogy semmit nem kell csinálnod, csak be kell kapcsolnod az adott eszközt, és így felismerik egymást a különböző rendszerek. Úgyhogy azért ez elég jól tud működni, én szeretem. Nyilván ott is vannak egyébként, nyilván a kínaiaknál is vannak azért olyan dolgok, amiken még lehetne javítani. Például egyszer volt nálam egy Xiaomi légtisztító, ami amíg nálam volt, addig az Istennek nem tudtam, ez azt hiszem 2 évvel ezelőtt volt, az Istennek nem tudtam belekötni a Google Home-ba, aztán miután elkerült tőlem az a légtisztító, utána egyszer csak megjelent, és azóta nem lehet kitörölni. Tehát, hogy nyilván nem fenékig telj fel az élet akkor sem, hogyha mondjuk Xiaomi cuccokat használ az ember, de hogy én azt vettem észre egyébként, hogy például a dél-koreai gyártók cuccainál sokkal egyszerűbb dolgom volt, mint amikor ilyen kínai dolgokat kellett beilleszteni a saját rendszerembe. Közben Attika írja, hogy időzíteni is lehet a dolgokat a Google Home-on keresztül. Nem. Mert nekem eddig az volt a tapasztalatom, hogy a sok ökoszisztémia miatt rengeteg különböző applikáció van, amiket muszáj letöltened, ha minden funkciót ki akarsz használni. Egyébként ez így van. Nyilván például a Google Home-ból nem tudom időzíteni ezeket a cuccokat. Azt hiszem rutinokat lehetne beállítani, de én azt nem szoktam csinálni. Én úgy vagyok ezzel, hogy igen, például a fűtéshez is le kellett tölteni egy külön applikációt, meg le kellett tölteni egy külön applikációt a légkondicionálóhoz is, de hogy ezeket egyszer beállítod, és többet nincs gond vele. Úgyhogy nekem ez nem okozott akkora szívfájdalmat, hogy ezt meg kellett oldanom, tényleg ott vannak az applikációk a telefonon, be vannak rakva egy okos otthonos mappába, és egyszer vettem a fáradtságot, beállítottam a különböző dolgokat, hogy mi, mikor mit csináljon, és soha többet nem kellett foglalkozni vele. Amikor pedig itthon vagyok, akkor nem kell hozzányúlnom az applikációkhoz, mert hogyha azt szeretném, hogy elkezdjen fűteni a cirkó, és felmelegítse 24 fokra mondjuk a nappalit, akkor ezt megmondom a Google asszisztensnek, és megcsinálja. Ugyanez igaz a légkondicionálóval, tehát hogyha úgy érzem, hogy egyébként már lehűlt a lakás teljesen, akkor csak mondom neki, hogy kapcsoljon ki, ha nagyon melegen van, akkor mondom, hogy kapcsoljon be. Tehát, hogy erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy szerintem az tök jó, amikor ezek a Google-ös, tehát, hogy azért fontos nekem, hogy az okos eszközök beköthetők legyenek a Google-be, mert nekem azzal nincs gondom, hogy le kell töltenem az applikációt, és be kell állítanom. Nekem az a fontos, hogy amikor itthon vagyok, akkor ki tudjam használni ezt a hangparancsos megoldást, és ne kelljen folyamatosan a telefonért nyúlkálni, ha akarok valamit, ne kelljen távirányítókért nyúlkálni, meg ilyesmit, ne kelljen villanykapcsolók után nyúlkálni, hanem megmondom, hogy azt szeretném, hogy világítson a nappaliban az nagy lámpa, méghozzá 60%-on, és ehhez nem kell csinálnom semmit, tényleg csak kimondanom. Közben Danvicsárd írja, hogy a fűtés és konyhai nagygépek még sajnos szerintem nagyon drágák okos eszközök terén. Egyébként ez így van. Én a fűtést azt úgy oldottam meg, hogy vettem egy Netatmo egységet, ami rá van kötve a cirkómra, és egyébként ez került 60 000 forintba, ami nem kevés pénz, de hogy tökre megérte szerintem ez a befektetés, mert hogy tényleg ennek köszönhetően van egy digitális egység, ami leváltotta az analóg csavargatós cirkó kapcsolót, és elérem távolról, és tényleg itthon beköthető a Google Home-ba, meg van egy applikáció, ahol programozhatom, és nyilván ez az egység ez egyben termosztát is, tehát hogy érzékeli, hogy milyen a hőmérséklet itthon, meg milyen a páratartalom, és ehhez mérten lehet egyébként beállítani, hogyha lemegy mondjuk 18 fokra a hőmérséklet a lakásban, akkor fűtse vissza a lakást 20 fokra, mikor elindulok a melóból 5 kör, akkor kapcsoljon be a fűtés, mire hazaérek, akkor legyen mondjuk 24 fok, akkor is, amikor odakint -2 van. Tehát, hogy ez szerintem nekem bőven megért 60 000 forintot, és tényleg semmit nem kellett tennem, csak hívnom egy szakembert, aki tudta, hogy hogyan kell pontosan bekötni az adott eszközt az én cirkómhoz, és azóta is ennek már több mint 2 éve gond nélkül működik, és elképesztően elégedett vagyok vele. Nyilván mondjuk egy okos hűtő, egy okos mosógép az sokba kerül, főleg azért, mert hogy ugye itt Európában ezeket a cuccokat csak az olyan márkáktól lehet többek között beszerezni, mint az LG, meg a Samsung, akik értelemszerűen jóval többet kérnek az ilyen cuccaikért, mint akár egy Xiaomi. De hogy vannak azért már olyan okos otthonos cuccok, amikkel nem azt mondom, hogy olcsón, de hogy egy ilyen elfogadható összegért például tényleg a légkondi, az okos, tehát hogy okosítható a buta légkondi, meg okosítható a buta fűtés. Tehát hogy azért vannak már olyan cuccok, amik tök jól elérhetők felfogható áron, ami szerintem tök jó. Közben Dambit Csádi írja, hogy igen, amúgy szerencsés vagyok, nálam az a helyzet, hogy teljesen ajzatig, tégláig szétvertük a lakást, és kb. Nulláról újítottuk fel. Hogyha nekem lenne egyébként saját lakásom végre, akkor nekem is egyébként az lenne az első dolgom, hogy például az elektromos hálózatot úgy alakítanám ki, hogy például az összes kapcsolóm az egyben legyen USB-s is, meg okos kapcsoló legyen, hogy applikációból irányítható legyen, tehát hogy ott még nem tartok, hogy legyen egy saját lakásom, vagy egy saját házam, de terveim már vannak elég sok, hogyha megvalósul egyszer az, hogy saját kéglim legyen, akkor azt hogyan fogom úgy felokosítani, hogy alkalmazkodjon a különböző okos, otthonos, meg mindenféle igényeimhez. Szóval egyébként erről ilyen elképesztően sokat lehetne még beszélgetni erről az okos otthonos témáról. Tök durva. Közben látom, hogy el is szaladt mellettem a chat, miközben itt építgettem, és jaj, közben látom, hogy Marci pedig előfizetett a második hónapra. Marci, csodálatos vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy úgy érezted, hogy érdemes ismét előfizetni. Szép estét kívánok neked, örülök, hogy itt vagy, és bízom benne, hogy nem ijesztünk el senkit most itt ezzel a nagy okos otthonos témával. És egyébként pont írja Danvicsát, hogy egyébként egy szimpla jó termosztáttal sokat lehet spórolni, és tényleg egyébként. Tehát, hogy amikor én beszereltem egyébként ezt a Netatmo okos termosztátot a lakásba, utána konkrétan az Excel táblámban látható, hogy tényleg egy okos rendszerrel tényleg lehet még spórolni is. Úgyhogy ilyen szerintem ez a Netatmo okos termosztát például ilyen 3 év alatt visszahozza az árát konkrétan gázszámlában. És nem az Orbán rezsicsökkentésének köszönhetően, hanem azért, mert hogy hogyha egy picit odafigyelünk arra, hogy hogyan működik itthon a fűtés, azzal sokat lehet spórolni. Nekem például azért volt fontos, hogy legyen itthon okos fűtésem, mert rendszeresen előfordult, hogy fölkapcsoltam itthon a termosztátot reggel 24 fokra, hogy meleg legyen, miközben zuhanyzok, meg megkávézok, meg elkészülök, elmentem itthonról, és elfelejtettem lekapcsolni. És 8-9 óra hosszán keresztül a cirkó 24 fokon tartotta a lakást, ami nyilván meglátszott a gázszámlámban. Most viszont be van állítva, hogy a termosztát 9 órakor automatikusan lekapcsol. És be van állítva, hogy 19 foknál dolgozzon csak, és be van állítva, hogyha téli időszak van, és nem olyan a hőmérséklet, akkor mire hazaérek mondjuk így 6 óra magasságára, addigra felfűtse a lakást. És ilyen megoldásokkal egyébként tényleg konkrétan látható módon lehet spórolni. És annyira belemelegettem egyébként a beszélgetésbe, hogy kibontottam a Batmobilnak a 12-es zacskóját a 11-es helyett. Úgyhogy csodálatos. Daurot, nagyon szépen köszönöm a csírt. Úgyhogy most fogom az ide kiborított alkatrészeket, és szépen visszarakom a 12-es zacskóba, mert még csak a 11-esnél tartunk. Protan Erik, köszönöm szépen, jó sok legózást, hasonlót kívánok neked is, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Annyira belemelgettünk ebben az okos otthonos témába, hogy rossz zacskót bontottam ki, úgyhogy most megnézhetitek, ahogy szépen vissza rakom az elemeket a 12-es zacskóba, és kibontom a 11-est. Közben Oberon is teljesen izgatottá vált itt körülöttem az okos otthon miatt, ami valószínűleg nem igaz, hanem azt szeretné, hogy enni adjak neki, de már kapott vacsorát, úgyhogy nem fog. Ó, Spimi the Editor feliratkozott Prime-mal a csatornára. Nagyon szépen köszönöm, Spimi, a feliratkozást és a követést is. Bízom benne, hogy jól fogod érezni magadat. Örülök, hogy itt vagy. Nyitva áll mindenki előtt egyébként a chat. Ma este úgy látom egyébként, hogy kifejezetten érdekes beszélgetés van egyébként amellett, hogy legózunk. alapvetően. Ugye a 89-es Batmobilt építem, miközben épp nem robotporszívókról és okos fűtésről beszélek mindenféle dolgokat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok egyébként, és szóval tartotok. Na tessék, Attika kiváltott egy mutass egy random Funko Pop figurát, hát csodálatos. Wow! Spimi Legolandes videót vág. Mikor voltál a Legolandben, Spimi? Mesélj nekünk. Megyek, elszaladok a random Funko figuráért. Egy pillanat türelmet kérek, és jövök vissza. Erről jut eszembe, Ati, biztos, hogy szabadon foglak fogni, hogyha meg lesz a villanyszerelői képesítésed, akkor mindenképpen szabadon foglak fogni, hogy kicsit modernizáljuk a lakásban a különböző elektromos dolgokat, úgyhogy lehet, hogy még meg fogod bánni, hogy beírtad a chatbe, hogy csak szólj bét és megyek, megcsinálom, mert hogy tényleg kellene egy ember, aki megcsinálja. Szóval, na! Igen, megint Batmanes nadrág van rajtam, úgyhogy most Millennium Falcon és Batman, miközben Batmobilt rakok össze, és akkor most jön egy kis Marvel, itt van a random Funko Pop figura, ami egy pókember figura, és az a különlegessége, hogy ez a Funko Pop figura már a decemberben érkező Spider-Man No Way Home-hoz készült, és konkrétan pókembernek az új fekete arany ruhája látható ezen a Funko Pop figurán. Ugye nyilvánvaló, tudjátok, hogy őrületesen nagy pókember rajongó vagyok, úgyhogy nem volt kérdés, hogy beszerzem ezt a különleges ruhás figurát, ami egyébként már elérhető Magyarországon is. Én is a Geek Store-ban vettem meg. Úgyhogy ez a ma esti random Funko Pop figura. Na, közben nézem. Közben Spimi írja, hogy soha nem volt még Legolandben, csak egy YouTube vlogger videóját vágja meg belőle. Ó, így kevésbé izgalmas egy picit. Én hál' Istennek már voltam Legolandben, méghozzá kétszer voltam a briteknél, Windsorban, és egyszer voltam egyébként a dániai, a Billundban lévő Legolandben is, és ez alapvetően egyébként ilyen gyerekeknek készült vidámpark, de felnőttként is borzasztóan jól lehet szórakozni egyébként a Legoland vidámparkokban. Úgyhogy ha egyszer, ne adj Isten, lehetőségetek adódik arra, hogy eljussatok egy Legolandbe, akkor mindenképpen éljetek a lehetőséggel, mert szinte biztos, hogy jól fogtok szórakozni. És ezúttal sikerült kibontanom a megfelelő zacskót, a 11-est, úgyhogy folytatom szépen a Batmobilnak az építését. És azt nézem egyébként, hogy a nagy okos otthonos beszélgetésben kicsit romlott a szintidőm, úgyhogy 2 óra alatt most nem sikerült összerakni 6 zacskónyi Batmobilt, de egyáltalán nem bánom, mert tök király beszélgetés kerekedett most így hirtelen. A porszívó mániámtól egészen messze jutottunk okos otthonilag. Közben Protarelli kérdezi, hogy ha szétvágod a fejét, akkor van benne valami? Nem, nincsen benne semmi. Mármint, hogyha a Funko figurára gondolsz, egyrészt biztos, hogy nem fogom szétvágni a fejét, de hogyha szétvágnám, akkor se lenne benne semmi. Tehát, hogy ez gyárilag ilyen nagy fejű figura. Ugye ezek a Funkók, ezek... Tudom, hogy kétféle ember létezik, akiknek tetszenek a Funko figurák, meg akiknek nem. én abba a csoportba tartozom, akik így valamiért így megszerették az évek során, és most már egészen jelentős gyűjteményt tudhatok a magaménak egyébként. Tehát, hogy van a másik szoba, van egy másik szobám, ami nem ez, ahol éppen most vagyok, és ott felsorakozva állnak a Funko Pop figurák, és Kokanoid megint kiváltotta a random Funko Pop figurát. Srácok, nem akarok panaszkodni, de ezzel a tempóval soha nem fogom kirakni ezt a szerencsétlen Batmobilt. És most azt nézem, hogy lehet, hogy elrontottam valamit, úgyhogy kérek egy picike kis türelmet. Egy picike kis türelmet, és hozom a következő random Funko Pop figurát. De nekem úgy tűnik, mintha elrontottam volna itt valamit a nagy szövegelésben. Na, közben Martin Stark is megérkezett a chatbe, és írja, hogy hallgatóztam már egy ideje, nekem csak két Funko Pop van, azaz 2,5. Hogy lehet valakinek 2,5 Funko Pop figurája? Ezt meséld el nekem, kérlek. Na, Kokanoid, ne legyél ideges, arra céloztam az előbb, hogy most váltotta ki, nem is tudom, ki volt az, akik váltotta. Attika váltotta ki a random Funko Pop figurát, és utána rögtön érkeztél te, és te is kiváltottad, erre céloztam, és ezért mondtam azt, hogyha ilyen sebességgel váltjátok ki a Funko Pop figurás csatornapontokat, akkor folyamatosan Funkóért fogok szaladgálni, és nem fogok haladni a Batmobillal, de kiváltottad, úgyhogy megyek is a kis Funko figuráért, és hozom a következőt. Na! A második random Funko Pop figura ma este, az tökéletesen illeszkedik a legós témánkhoz, ugyanis ez egy Batman, méghozzá egy Pride színekben játszó Batman, ezt idén nyáron vásároltam egyébként, amikor nyaralni voltam, és szeretem egyébként az olyan különleges Funko Pop figurákat, amik nem ilyen klasszikusak, hanem van valami különlegességük, úgyhogy amikor megláttam ezt a szivárvány színű Batmant, akkor tudtam, hogy nekem ezt mindenképpen haza kell hoznom a gyűjteményembe, úgyhogy most már van Pride Batmanem is a Funko gyűjteményemben, és igen, ez a ma esti második random Funko Pop figura, és most visszatérek egy picit a Lego építéshez. Na, közben Martin írja, hogy az első egy trónokharcás Daenerys, amit anno Londonban vettem, és annak nincs meg a doboza, a figura hibátlan, csak a doboza nincs már meg. Nagyon érdekes egyébként, hogy nekem is vannak olyan Funko Pop figuráim, még a korai gyűjtőszakaszomból, amiknek nincsen meg a doboza, viszont most már szerintem nagyjából 5 éve, legalább 5 éve akkurátosan figyelek arra, hogy megmaradjanak a Funkóknak a dobozai is, ami azt jelenti, hogy van egy csomó olyan Funko Pop figurám, amit konkrétan ki sem vettem a dobozából. Soha. ugye ezek a figurák akkor tartják meg egyébként az értéküket, hogyha bent tartjuk őket a dobozban, és nyilván eleve úgy is vannak kialakítva, hogy ezek a dobozok ablakosak, tehát hogy látszanak a figurák, úgyhogy valójában nem is kell őket kibontani, és ki lehet őket állítani úgy a gyűjteményben, bárhol, hogy nem kell azzal foglalkozni, hogy kiszedjük őket a dobozból. Nyilván nem minden figurával csinálom egyébként ezt, ugye gyűjtöm egyébként a Marvel Legends figurákat is, de ezeket például mindig kiveszem a dobozból, és kirakom őket valahová a polcra, és általában a beszélgető streamekben mindig tartok egy pókembert az asztalon, és egyébként itt hátul, sajnos a kamera nem annyira jó a fókusza, hogy látszódjanak, de egyébként itt vannak fenn a polcon a különböző pókemberes figuráim a Lego bonsai fa mellett. Úgyhogy igen, nem csak Lego mániám van, de hogy még mindig gyűjtöm nem csak a Funko Pop figurákat, de például a Marvel Legends figurákat is. Vannak dolgok, amiket jó eséllyel már soha büdös életben nem fogok kinőni. Ilyen a Lego, és ilyen az akciófigura, meg a Funko. Amert ugye a Funko az nem akciófigura. Még mielőtt valaki azt gondolná. Na, Kokanoidnak pedig 3 Funko Pop figurája van, Martin Starknak pedig a másik 2 figurája, Daenerys mellett egy Iron Man, az Avengers Gamehez kapcsolódó, a másik pedig a Jin a Ghost of Tsushima-ból. Ó, a Ghost of Tsushima-s Jin nekem is megvan, és az egy gyönyörű szép figura, a maga funkós egyszerűségéhez képest is egy kifejezetten szép figura, és az például Noémitől, Amy J. Blacktől kaptam ajándékba, úgyhogy az is, azt hiszem, azt a figurát már mutattam is egyszer egyébként streamben, de hogy az a figura az egyike a nagy kedvenceimnek, mert nyilván ezek a Funko figurák egy kaptafára készülnek, adott egy test, ami sokkal kisebb, mint maga a fej, tehát hogy nem méretarányos, és ugyanolyan szemek vannak, meg minden, tehát hogy egy sablon alapján készülnek ezek a figurák, de hogy az a Jin Sakai figura, az szerintem tök jól visszaadja egyébként a főhős karakterét Funko formában, úgyhogy az nagy kedvencem. Nekem is. Mindig egyébként, amikor külföldre megyek, akkor igyekszem Funko figurákra vadászni, mert bár kétségtelen, hogy már hazánkba is egyre több Funko figura eljut, azért külföldön még mindig elő szokott fordulni, hogy a külföldi boltokban lehet olyan kiadásokat találni, amiket itthon nem feltétlenül lehet megvásárolni egyébként a boltokban. Például, amikor valamilyen oknál fogva eljutok Londonba, akkor biztos, hogy szakítok időt arra, hogy elmenjek a Forbidden Planet nevű helyre, ami nem csak Funko figurákkal és képregényekkel van tele, de mindenféle geek ingyenségekkel, és általában úgy szoktam készülni, hogy oda mindig rakok félre egy kis pénzt, hogy ne csak a nyálamat csorgassam, hanem hozzak is haza valami szuvenírt magamnak, meg esetleg másoknak is, mert egyébként szeretem meglepni egyébként az embereket az ilyen Funko Pop figurákkal, mert hogy az a jó a Funkóban, hogy biztos, hogy találsz olyan Funko Pop figurát, ami olyan tematika alapján készült, amiért rajonganak az ismerőseid. Tehát, hogy ez a jó a Funkóban, ugye a Funkónak az a jelmondata, hogy mindenki rajong valamiért, úgyhogy a filmektől, a sorozatoktól, a sportolókon, a történelmi személyeken át mindenből készül szinte Funko figura, úgyhogy szerintem alig létezik olyan ember, akinek ne lehetne egyébként Funko figurát ajándékozni valamilyen témában. És ez szerintem tök jó. Nyilván nem mindenkinek tetszenek ezek a figurák, van, aki hidegrázást kap attól, hogy ilyen nagy fejük van, meg hogy sokan azt mondják, hogy azért nem szeretik őket, mert hogy fekete, élettelen szemük van, de hogy valamiért engem tökre megragadott ez a design, úgyhogy szeretem gyűjteni, és most már nem is tudom. A telefonomon van egy alkalmazás, amiben így vezetem, hogy pontosan hány funkom van, és most már szerintem több mint 100. Úgyhogy egyszer lehet, hogy ebből is tartanom kell egy ilyen túrát, hogy milyen funkó figuráim vannak. Közben Bence kérdezi, hogy megvettem-e Obikának az ágyat, és igen, délután vettem Obikának világos színű ágyat, hogyha lesznek Obifans streamek, akkor a cica látszódjon, mikor bebújik az ágyikójába, viszont az a rossz hírem van, hogy egyelőre a macska teljesen hidegen hagyja, hogy kapott egy új ágyikót, úgyhogy lehet, hogy ki kell majd cserélnem, és vennem kell egy másikat, egy olyat, amiben szívesen belemászik a macska, mert egyelőre hiába van itt lenn a földön az új ágyikó, a cica nem hajlandó belemászni, viszont szerencsére a Fresh napban mondták, mielőtt megvásároltam az ágyat, hogyha esetleg ne adj Isten, a macska nem lesz olyan lelkes az ágyjal kapcsolatban, mint én, akkor 14 napon belül vissza lehet vinni, és vagy visszaadják az árát, vagy lehet keresni egy másikat, hogy hát, ha azt majd szeretni fogja a cica. Úgyhogy egyelőre csuliban vagyok, hogy az elkövetkezendő napokban a cica rájöjjön, hogy ez az ágyikó, ez miatta van itt, és így megszereti. Nagyon lelkes voltam egyébként, mert hogy korábban soha nem volt ilyen gond. Tehát, hogyha vettem mondjuk a macskának új alomtálcát, vagy új ilyen fekvőhelyet, akkor Robika rögtön bemászott, használta, szerette, és most először van az, hogy vettem neki valamit, és így teljesen hidegen hagyja. Úgyhogy lehet, hogy véget ért a szerencse sorozatom, de hál' Istennek nem kell kidobni azt, amit vettem, mert hogy két héten belül ki fog derülni, hogy a macska akarja ezt az ágyat, vagy sem, és hogyha nem, akkor szépen visszamegyek majd a Fresh napba, és választok egy másikat. Ha igen, közben Bence mondja, hogy vegyek neki cápás ágyikót, és én is láttam azt a cápás ágyikót egyébként, és még tetszik is nekem. Az a baj vele, hogy ez a cápás ágyikó is olyan, hogyha belebújik a cica, akkor nem látszik, hogy benne van, mert hogy belül sötét az a cápás ágyikó, és én direkt egy olyan házikót, ágyat akartam a cicának, hogyha belefekszik, akkor látszódjon, hogy bent van. Mert ugye szoktam csinálni Obifans streameket, amikor konkrétan streamelem a cicát, és egy csomószor van az, hogy a cica egyszerűen bemászik az ágyikóba, és hát onnantól nem látszik. Mert hogy fekete házikója van, és amikor a fekete házikóba bemászik a fekete cica, akkor olyan, mintha senki nem lenne ott. Úgyhogy ezért direkt olyan ágyat kerestem, ami nem fekete, és tényleg vettem egy olyat vettem ma délután, ami kívül-belül világos, viszont egyelőre a cica nem akar kívül-belül világos ágyikót, sajnálatos módon. Szia, Tomi! Köszi szépen, hogy benéztél, szép estét kívánok neked! Most megint olyan részhez érkeztem az építési útmutatóban, amit egész egyszerűen nem értek. Ja, megvan. Most már értem, csak tényleg ebben a Batman-es szedben vannak olyan részei az építési útmutatónak, mikor egész egyszerűen nem egyértelmű, hogy mit hova kell pattintani, és nem értem, hogy erre miért nem figyelnek. És így el kell telnie egy ilyen 2 percnek, mire leesik, hogy mit kell csinálni. Na mindegy, az a lényeg, hogy megint sikerült rájönnem, hogy mit szeretne tőlem a Lego. Jaj! Tomi kérdezi, hogy megnéztem-e a Dűnét, és igen, csütörtökön a premier napján elmentünk megnézni a Dűnét, és nekem nagyon tetszett. Tegnap este erről már beszélgettünk egy kicsit hosszabban, szerintem nagyon jól sikerült az új Dűne, és nagyon bízom benne, hogy lesz annyi bevétele, hogy a Warner Brothers úgy döntsön, hogy elkészítik a folytatást, mert ugye az van, hogy az eredeti Frank Herbert regénynek nem sikerült, mármint hogy nem lehet, tehát hogy azt a regényt egész egyszerűen szerintem képtelenség belesűríteni egy 3 órás filmbe, úgyhogy nyilván ez nem sikerült Denis Villeneuve-nek sem, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy el fog készülni az a második rész. Ugye eleve a film elején kiírják, hogy ez a Dűne part 1, és bár sikerült egy olyan pontján abba hagyni a sztorit, ami egy kicsit olyan érzése van az embernek, mint amikor a Gyűrűk urából megnézte az első részt, hogy mégiscsak így valamennyire kerek a sztori, de hogy egy olyan ponton ér véget, aminek így van értelme. Viszont önmagában ez a sztori még nem zárult le. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy elkészül a folytatás. Közben Mosley kérdezi, hogy a The Last Duel megvolt-e? Nem, végül sajnos olyan sok idő elment a cicaágy kereséssel, hogy a ma este már nem fér bele a mozi a napi programomba, de szerintem a héten valamikor pótolni fogom, és megnézem majd a filmet. Lehet egyébként, hogy valamikor jövő hétvégén bepótlom. Na mi? Hello. Ezt így hogy? Ez kell ide. Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ennek a Dűnének az égvilágon semmi köze nincs a Star Warshoz, tehát hogy én sem gondolom azt, hogy az butaság, mikor valaki azt írja, hogy a Dűne az a Star Wars felnőtteknek. Eleve a Star Wars sem nem gyerekeknek szól, tehát hogy a Star Wars nem gyerekeknek készült, úgyhogy ha valaki úgy próbálja eladni a Dűnét, hogy az sci-fi felnőtteknek, az szerintem butaság. Tehát, hogy az, a Dűne mindig is sci-fi volt felnőtteknek, már regényként is, meg sci-fi volt felnőtteknek, amikor David Lynch próbált belőle filmet csinálni, meg sci-fi volt felnőtteknek, amikor készült belőle sorozat, és nem Star Wars felnőtteknek, hanem sci-fi felnőtteknek. Tehát, hogy a Dűne az ilyen igazi klasszikus, nagy volumenű science fiction, igazi, ízig-vérig, monumentális, iszonyatosan jó atmoszférával rendelkező science fiction, és az égvilágon semmi értelme nincsen egyébként a Star Warshoz hasonlítani, szerintem. Tehát, hogy így mind a kettőben vannak űrhajók. Körülbelül nagyjából szerintem ennyi kapocs van a Star Wars és a Dűne között. Mosrénak egyébként igaza van. Támogatom, hogy ne szemeteljük tele a csetet. Úgyhogy igen. Nyilván egyébként a filmadaptáció az nem emelt át mindent a regényből, tehát hogy nem lapról lapra van adaptálva az eredeti regény, ami szerintem egyébként egyáltalán nem baj, de hogy ettől függetlenül mégiscsak egy regényhű adaptáció alapvetően, és szerintem élvezhető azok számára is, akik olvasták a regényt, meg élvezhető azok számára is, akik nem olvasták a regényt. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok egyébként, hogy menjen el, és nézze meg moziban a Dűnét, mert hogy ez tényleg tipikusan olyan film, amit érdemes moziban megnézni. És egyébként The Martin Starknak igaza van, annyi hasonlóság van még a Star Wars és a Dűne között, hogy mindkettőben szerepel Oscar Isaac. Valóban, ez nagyon jó észrevétel. Igen, és mindkettőben vannak űrhajók, és mindkettőben van Oscar Isaac. Ennyi. Ennyi a párhuzam szerintem a Star Wars és a Dűne között. Kokanoit kérdezte, hogy mi vagyok, birodalmi vagy lázadó? Hát egyértelmű, hogy lázadó vagyok szerintem. Ez ilyen magától értetődő kérdés, azt gondolom. Nyilván lázadó vagyok. Agyrobbanás. Nem igaz, hogy Pancake Speedy az nem agyrobbanás, hanem agyfújás. Így szokták mondani, hogy agyfújó kijelentés, hogyha már ilyen, nem láttam jönni, hogy valaki ezt valaha le fogja írni, de hogyha már sikerült, akkor mondjuk ki, hogy ez ilyen igazi agyfújó kijelentés. Jaj. Na, a 11-es zacskó végére értem, jelentem, alássan. Úgyhogy jöhet a már kibontott 12-es zacskó, és a 12-es zacskóval egyébként kezd igazi masszív formát ölteni ez a Batmobile. Tehát, hogy most már így látszódik, kivehető az alak, ami a végső forma lesz, a végső design, és ahogy szépen formát ölt ez a jármű, úgy vagyok egyre inkább szerelmesebb belé. Úgyhogy hozom is a 12-es zacskó tartalmát, és hogyha meglegyünk a 12-es zacskóval, akkor lényegében sikerült teljesíteni a mára előütemezett tervet, hogy eljussak a Batmobile-nak a feléig. Ami a okos otthonos kitérőnek köszönhetően egy picit később következik be, mint terveztem, de annyi baj legyen. És rögtön föl is kell ragasztanunk egy matricát, amiket igazi LEGO rajongóhoz méltóan gyűlölök, tehát hogy gyűlölöm a matricákat. És tudjátok, mi gyűlölök nagyon? Amikor íves elemekre kell matricát ragasztani. Na, az gyűlölöm csak igazán. És nyilván most mit kell csinálni? Egy íves elemre kell felragasztani a matricát. Mondjuk úgy, hogy moderált sikerrel jártam. Ez nagyon csúnyán hangzott. De ez a helyzet. Haj. Ó, BZ! Nagyon szépen köszönöm ismét a raidet. Szevasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Szombat, nem, vasárnap este van. Teljesen szét vagyok esve. Viszont éppen legózunk. Szia, BZ! még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy hozzám hoztad a nézőidet. Legózunk, mint ahogy az látható is, és a 89-es Tim Burton féle Batmobile-nak a Lego verzióját építem éppen össze, és erről a szetről azt kell tudni, hogy hát amint azt láthatjátok a képen is, egy méretes Lego szetről van szó, ami több ezer darabból áll, összesen 24 zacskónyi Lego alkatrészből kell megépíteni, és én most kezdtem neki éppen a 12. zacskónak, úgyhogy már majdnem a felénél tartok az építésnek. Hopp, és Bittó kiváltotta a juti falatot Oberonnak, úgyhogy... Hopszika, juti falat, gyere! Úgyhogy kapja is a cica a juti falatot, és megpróbálom úgy csinálni, hogy fel tudja jönni ide az asztalra. Már hallhatjátok is, hogy érkezik a cica. És már kapja is a juti falatokat. Mondtam ugye, hogy ma még látni fogjátok Obikát. És Obika meg is érkezett. Jaj, milyen gyomra van, levihetnéd néha kondizni. Minden cicának ilyen lógóhasa van. Állítólag ennek, hogy így lóg a pocakjuk, valami önvédelmi, nem is az, hogy önvédelmi, de valami oka van annak, hogy a cicáknak így lóg a hat... Obika! Okosan! Obi! Na? Mit csinálsz? Hát ez Obi! Hát hihetetlen ez a macska, komolyan. Nézd csak! Dobtam a földre. A földre dobtam, nézd! Nyomás! Komolyan, nincsen semmi érzék ebben a macskában. Igen, ott, nagyszerű. Na! A cicát lerendeztük, megkapta a juti falatot. Hú! Obi van, Lego nincs. Majdnem katasztrófa sújtott a területé kellett nyilvánítanom. Itt a legós asztal, de végül sikerült mindent a helyén tartani. Egy pillanatra azért kihagyott a szívem, hogy itt komolyabb problémák lesznek, de megúsztuk. Közben Tomi kérdezi, hogy az új Batman film Batmobile csak nekem nem tetszik egyébként. Az van, hogy maga a Batmobile, ami a filmben szerepel, nekem azzal nincsen semmi problémám. Ami nekem nem tetszik, az a Batmobile-nak a Lego verziója. Az szerintem a Technic verzió, tehát hogy szerintem az borzasztóan bénán néz ki. Magával azzal, hogy egy ilyen, nem is tudom, talán egy Dodge Charger van átalakítva Batmobillá, az ilyen nekem tetszik, már csak azért is, mert megint kapunk egy olyan Batmobilt, amire korábban még nem volt példa a filmekben. Tehát hogy szerintem fontos, hogy olyan Batmobilja lesz Batmannek, amilyet még nem láthattunk korábban. Tehát, hogy ezzel nincs bajom, a Lego verzió az nem annyira tetszik. Közben Oberon továbbra is vadásza az elhullajtott juti falatokat lenn a padlón. Közben Martin Stark írja, hogy én gondolkodtam itt a DB5-ös James Bond Legót beszerzésén, de nem tudtam még. Hú, annak idején, amikor megjelent az a Lego set, akkor így nézegettem, de hogy én úgy ítéltem meg, hogy nem nagyon sikerült visszaadni annak az Aston Martinnak az eredeti formáját Lego készletként, és nekem kicsit ilyen Bumfordinak tűnt az autó, úgyhogy soha nem gondolkodtam el rajta, hogy megvegyem, nem tudom. Tehát, hogy valahogy a Lego verzióból hiányzik az Aston Martinnak a kecsessége. Tehát, hogy nem, egyáltalán nem sikerült visszaadni azokat a szép kerek formákat a Lego kockákkal mint amilyen valójában az Aston Martin a valóságban, és Isten igazából, hogyha nem tudnám, hogy ez egy Aston Martin akart lenni, akkor soha nem tippeltem volna rá. Egyedül szerintem a szürke szín. Szürke szín utal rá, szerintem az egyik ilyen legrosszabbul sikerült Lego Creator készlet. Tehát, hogy még a Fiat 500-nak a kicsit az is ugye egy kerekded autóforma, még azt is sokkal jobban sikerült visszaadni, mint az Aston Martint. Tök furcsa, mert egyébként nem hiszem, hogy ne lehetne jó Aston Martin csinálni Legóból, de hogy azzal a készlettel nem sikerült, az egészen biztos. Újabb matrica. Gyűlölöm a matricánkat továbbra is, és ezt mindig el fogom mondani minden egyes alkalommal, amikor matricát kell felragasztani. Közben meséljetek, mi volt a program BZ-nél ma este, miközben mi legóztunk. Serényen, meg okos otthonos témákról beszélgettünk. Sokat. Még egy matrica? Van, aki szereti a Lego matricákat? Nem hiszem. Én még élő ember... Már várjunk csak, nem. Ha jól emlékszem, akkor Noémi azt mondta, hogy ő szereti felragasztani a matricákat. Valami rémlik, valami ilyesmi. Most lehet, hogy tévedek, de valaki konkrétan említette, hogy ő szeret matricákat felragasztani. Úristen! Oberon bedugta a fejét az ágyikóba, és egy pillanatra azt hittem, hogy be fog mászni, de nem mászott be. Lehet, hogy gyuti falatokat kellene bedobálnom a házikóba, és akkor bemenne, és akkor lehet, hogy megszeretné. BZ-nél macskatartásról volt szó, meg rajzolós játék, és mi a macskatartással kapcsolatban mi hangzott el? Na, erre tök kíváncsi vagyok. Hogy milyen hasznos dolgokat tudtatok meg a macskatartásról BZ-nél. Hátha tanulok. Hátha tanulok valamit én is még a macskatartásról. Közben Gemma írja, hogy a drágább gyűjtői szetteknél nem értem, miért nem lehet printelve kiadni az elemeket. Ugye most a matricákról beszélünk. Én erre egyébként valószínűleg tudom a választ, mert hogy nyilván ezek a gyűjtői szettek, ezek jóval kisebb példányszámban készülnek egyébként, mint egy teljesen átlagos Lego készlet, és hogyha printelve lennének az elemek, akkor valószínűleg még annál is drágábbak lennének, mint amennyit most kell fizetni értük. Úgyhogy nyilván megfesteni Lego elemeket akkor van értelme, mármint anyagi szempontból, hogyha nagyon-nagyon-nagyon sok elemet fest meg a Lego, viszont nyilván ezeknél a nagyobb készleteknél egészen más volumenben gondolkodik a Lego, mint például egy rendőrkapitányságnál, vagy akár egy ninjakó készletnél, és hogyha meg lennének tényleg festve ezek az elemek, azok biztos, hogy jelentősen megnövelnék egyébként az egyébként is kifejezetten drága készleteknek az árát. Úgyhogy itt milyen szempontból nem feltétlenül baj, hogy nincsenek megfestve ezek az elemek, tehát hogy én inkább panaszkodom a matricák miatt, mint hogy még ennél is többet kelljen fizetni egy nagy Lego szettért. Tehát, hogy már így is néha olyan lélektani határokat feszeget a Lego, hogy hihetetlen. Tehát, hogy gondoljatok bele, hogy a Titanic az 230 ezer forintba kerül. Tehát, hogy az majdnem 250 000 forint műanyagért. Így van, közben Helios írja egyébként a másik észérvet, hogyha ne adj Isten, legyártják az elemet, és nyilván amikor egy Lego gyárban gyártanak elemeket, akkor nem feltétlenül egy készlethez gyártanak elemeket, és hogyha mindegyiket megprintelnék, akkor lennének olyan egyébként hagyományos elemek, amik csak egyetlen egy készletnél használhatóak, és ez nyilván megint nem csak nem kifejezetten jó költség szempontból. Tehát, hogy ez egyébként egy kifejezetten összetett kérdés egyébként, hogy akkor most ezek a Lego elemek, ezek meg legyenek festve, avagy sem. És érdekes példa erre például az, hogy ugye mikor kiadták az írógépet, akkor ugye első pillantásra egy csomóan megijedtek, hogy az írógépnek a billentyűit, azokat majd úristen matricázni kell, aztán kiderült, hogy nem erről van szó, mert hogy például azok az elemek például festve vannak. És utólag kiderült, hogy a Lego azokat az elemeket végül nem csak az írógépnél használta fel, de hogy például a Titanicnak a kis táblácskáján is a Titanic szónak a betűi ugyanazokból a festett alkatrészekből rakhatók ki, mint amik megtalálhatók például az írógépes készletben is. Mostré a Millennium Falconnal szemezik, de az ára taszít tőle. Hát azt nem csodálom, hiszen a Millennium Falcont azt ugye boltban ilyen 230 ezer forintért lehet megvenni, másodkézből már hozzá lehet jutni ilyen 170 ezer forinttól is, de azért még a 170 ezer forint is elképesztően komoly összeg egy Lego készletért. Igazából én is nagyon szeretném, hogy meglegyen a Millennium Falcon. Nálam valójában nem az ár a visszatartó erő, hanem az, hogy egész egyszerűen nem tudnám hova rakni azt a gyönyörű járművet, azt pedig nem akarom, hogy egy dobozban álljon valahol a kamrában, vagy hogy a földre kelljen leraknom, ahol aztán minden nap kerülgethetem. Na, közben Bittó írja a chatben, hogy nekem munkaköröm műanyag dekoráló készletek tervezése, és így bátran tudom mondani, hogy nem lenne sokkal drágább a tamponozott alkatrész, mint a matrica, és a dekorálás bőven a fröccsöntés után van. Ez teljesen egyébként nyilván, én nem vagyok erről meggyőződve, hogy nem lenne drágább, hiszen miután kijön a fröccsöntőgépből egyébként, az az alkatrész, azt utána el kell juttatni a tamponozógéphez, a tamponozógépet figyelnie kell egy alkalmazottnak, tehát hogy ott azért szerintem a Lego léptékben ezeknek az elemeknek a megfestése azért tényleg komoly többletköltséggel jár, és nem csak arra kell gondolni egyébként, hogy oda kell vinni az alkatrészeket, és meg kell várni, hogy elkészüljenek, meg hogy mekkora volumenben gyártják le őket, de hogy ez logisztikai szempontból sem egy elhanyagolható tényező, hogy a Legónál melyik alkatrészeknél, ugye nyilván a fejeket, a Lego fejeket, azokat mind tamponozással festik a duplóknál, meg egyébként meg a sima Lego figurásáknál is, tehát hogy szerintem akkora volumenben, amekkorában a Lego dolgozik, ott nagyon fontos, hogy adott időben mely gép milyen alkatrész gyárt, hány emberre van hozzá szükség, különböző országokban gyártják csomószor az alkatrészeket, amikből egyébként a készletek lesznek, tehát hogy valószínűleg a logisztika is igen komoly szerepet játszik abban, hogy jóval kevesebb elemet festenek meg, mint amennyit mi szeretnénk, hogy megfessenek. És igen, egyébként Mosré jól írja, hogy nem az elkészítés a drága, hanem a gépek ráállítása. Tehát, hogy azért mondom, hogy szerintem ez sokkal inkább logisztikai kérdés, mint sem mondjuk az, hogy mennyibe kerül valójában lefesteni egy alkatrészt. Bittó azt írja, hogy nem olyan bonyolult ez, ember igény nem nagyon kell, mert ezek automatizált gépsorok. Ez egyébként ebben a formában nem igaz. Én voltam egyébként a nyíregyházi Lego gyárban, ami úgy működik egyébként, mint az összes többi Lego gyár a világon, és ott az összes tamponozó gép mellett van legalább egy ember. Tehát, hogy van egy csomó hely, ahol nyilván a gyártás az teljesen automatizált, és a Legónál is egyre komolyabb részét képezi a gyártásnak az automatizáció, de például a Legónál a tamponozást mindenhol emberi, tehát hogy humán erőforrás ellenőrzi. Tehát, hogy nincs olyan, hogy egyszerűen csak megy egy gép saját magától, és senki nem ellenőrzi azt, hogy egyébként rendben mennek ki a dolgok. Nyilván egyébként a festést, azt mesterséges intelligencia ellenőrzi kamerákkal, de minden egyes tamponozó gép mellett van egy ember. Mi történik itt, kérem szépen? Mi történik itt? Bittó azt írja, hogy szomorú, teljesen felesleges, sokkal egyszerűbb és gyorsabb az automatizálás. Ezzel nem értek egyet. Nyilván a Lego nem azért alkalmaz embereket, mert hogy nem lehet ezt megcsinálni minden. A Legónál sokkal fontosabb az automatizálásnál az, hogy olyan minőséget állítsanak elő, ami megkérdőjelezhetetlen, és bár tény, hogy mindent lehet manapság automatizálni, de azért vannak olyan feladatok, amiknél fontos az, hogy az ember ellenőrizze a gépet, és nem véletlen, egyáltalán nem véletlen, hogy ők is embereket alkalmaznak. Szóval szerintem nem szomorú dolog ez, az én véleményem szerint. Nyilván szakmai szemmel, meg technikai szemmel nézve lehet, hogy ez szomorú, de az én véleményem szerint egyáltalán nem szomorú az, hogy a Lego tényleg törekszik arra, hogy a lehető legjobb minőséget állítsák elő, és ehhez egész egyszerűen néha szükség van arra, hogy ember is ellenőrizze a gépeket. Közben egyébként... Valami nem volt rendben, mondom, hol van az alkatrész, ami hiányzik, és természetesen bemaradt a zacskóban. Úgyhogy már megijedtem, hogy eljutottunk az első olyan Lego készlethez az életemben, amiből hiányzik egy alkatrész, de hogy erre megint nem került sor, mert nem hiányzott az alkatrész, csak benhagytam a zacskóban. Na. Ma. Mennyi matricát kell most felhasználni? Hihetetlen. Azt hittem, hogy majd a végén jönnek a matricák, de nem. Most. Az építésnek a közepén kell elhasználnom szinte az összes matricát. A matrica íven mindössze 2 darab matrica maradt. Az egyik majd a kis táblácskára megy rá, ami mellé gyakorlatilag, ami konkrétan a jármű mellé készült, tehát hogy erről a kis táblácskáról beszélek, az, hogy ez a matrica, amit majd rá kell ragasztani a táblácskára, ami egy display tábla, amit ki lehet majd rakni a Batmobil mellé, és ezen kívül már csak egyetlen egy matrica maradt, amit fel kell ragasztanom. Úgyhogy igaz, hogy még csak a felénél járunk az építésnek, viszont legalább már túl vagyok a matricázásnak a jelentős részén, ami mindig hatalmas melegséggel tölti el a szívemet. Szeretek megszabadulni a matricáktól. Ez az igazság. Tudtam, hogy valamit elrontok. Na! Hűha, majdnem beleszaladtunk. Már a 3 órába. Őszinte leszek, 2 óra legózást terveztem, és bár egyáltalán nem bánom, hogy így, hogy így tovább tart a dolog. A lényeg az, hogy az eredeti tervet mi szerint összerakjuk. Ma legalább a feléjé a Batmobilt, azt sikerül megvalósítani. Ez fontos. És egyébként ebből azt prognosztizálom, hogy összesen 4 streambe fog telni, hogy összerakjam ezt a szettet. Ugye tegnap volt az első, ma van a második, és hogyha minden a terveim szerint alakul, akkor lesz egy stream kedden, az lesz a harmadik, aztán valamikor a hét folyamán a negyedik streamben befejezzük az építést, és megint maradtak itt extra alkatrészek, és ebből legalább 2 olyan van, ami szerintem hiányzik valahonnan, úgyhogy most egy picit vissza kell pörgetnem az építési útmutatót, hogy vajon honnan hagyhattam le ezt a 2 szürke csempe alkatrészt, mert nagyjából biztos vagyok benne, hogy ezeknek valahol helye van, csak a nagy porszívózás meg egyéb beszélgetések közepette elfelejtettem fölrakni. Úgyhogy most egy picit visszapörgetek, hogy vajon honnan hiányozhat? Honnan hiányozhat az a 2 elem? Az a baj, hogy jó sok ugyanilyen elemet kellett felhasználni az építés során, viszont ezek olyan akkora méretű elemek, hogy szerintem ezek biztos, hogy nem pótlékok, hanem valahová nem raktam be őket. De most még visszapörgettem a 12-es zacskó elejére, és egyelőre úgy tűnik, hogy mindenhol ott vannak ezek az elemek, ahova raknom kellett őket. Úgyhogy lehet, hogy mégis extra elemekről van szó. Ha. Na nézzük csak. Nem, megvan. Megvan, hogy hol nem figyeltem. És várjunk csak egy pillanatra. Álljunk csak meg egy pillanatra. Mi az ez? Hát itt, ja, megvan, jó. Hopp, nem már, ne. Azt hittem, hogy olyan helyre fog becsúszni, hogy bontanom kell, hogy ki tudjam szedni. Jó, és nem csak arra döbbentem rá, de hogy nem csak ez a 2 elem az, amit be kellett volna építenem, de még ezen kívül is van 2 elem, amit teljes egészében kihagytam, úgyhogy még jó, hogy elgondolkodtam rajta. Hogy hova rakom a cuccokat, mert hogy így most, hogyha nem figyelek, akkor nem 2, hanem 4. Konkrétan 4 elemet hagytam volna ki az építésből, és egyébként engem ez így zavarna a tudat, hogy kihagyok konkrétan elemeket az építésből, még akkor is, hogyha azok nem létfontosságú dolgok, de hogy így mentálisan engem ez így nagyon zavarna, hogy van egy Lego készletem valahol kiállítva a szobában, amiben nem építettem be minden elemet, amit be kellett volna építeni. Na! Srácok, az van, hogy elkészült a Batmobilnak a fele. Összeraktam 12 zacskót, ma most már 2 óra 45 perce tart a stream, úgyhogy itt az idő, hogy egy kicsit pihenőt tartsak. Holnap ugye utazom Prágába, úgyhogy oda még be kell csomagolnom, meg össze kell szednem mindent, amire szükségem lehet. Délelőtt indul a gép, úgyhogy ma estére befejezem a Lego építést, és ha minden jól megy, akkor kedd este lesz a folytatás. Holnap utazok Prágába, de kedden vissza is jövünk, és hogyha minden jól megy, akkor már délután itthon leszek, tehát hogy ilyen 6-7 óra magasságában szerintem nekiállok a Batmobile összerakásának, a folytatásának, és legalább megint 6 zacskót összerakok, akkor az azt jelenti, hogy el fogunk jutni a 18-as zacskóig, és legrosszabb esetben a hétvégén, jövő hétvégén befejezzük a Batmobilnak az építését. Ami a mai estét illeti, nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem, hogyha ne adj Isten valaki még nem tenyerelt rá a follow gombra, akkor nem késő megtenni, illetve van nekünk egy Discord szerverünk is, ahová mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne csatlakozni. Nem csak a streammel kapcsolatos információkat lehet ott megtalálni, de vannak mindenféle csatornáink, ahol tök jókat lehet beszélgetni, nem csak Legóról, de filmekről, macskákról, sorozatokról, könyvekről, mindenről, úgyhogy várunk mindenkit, és Isten igazából ennyit szerettem volna még mondani. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, köszönöm szépen, hogy aktív volt a chat, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettetek velem mindenféle dolgokról, és még annyit szeretnék mondani, hogy a terveim szerint a héten lesz egyébként Obi-Fan stream, amikor a cicát lehet kukkolni, illetve Péternek mondom, hogy mi lesz a prágás kiruccanás, lesz egy Honor sajtó esemény, ahol bemutatják az új Honor okostelefonokat, arra megyünk a többi újságíró kollégával, ez holnap este lesz, úgyhogy azért megyünk már délelőtt, hogy időben odaérjünk és felkészülhessünk az esti programra. Úgyhogy, ami biztos, hogy kedden szeretnék streamelni, ilyen 90% esélye, hogy kedden lesz stream, a héten valamikor lesz még Obi-Fan stream, illetve a hétvégén biztos, hogy fogok streamelni, és bízom benne, hogy itt lesztek velem akkor is. A maradék vasárnap estéhez jó pihenést kívánok, pihenjétek ki magatokat, holnap jön a hétfő, kinek suli, kinek munka, kinek más. Lényeg az, hogy érezzétek jól magatokat a vasárnap hátralévő részében, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!